ีใครอยากจะถามอะไรไหมว่ามา โยมชื่อนีน่ามาจากวัดป่าเลไลสิงคโปร์ค่ะม า ขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์ด้วยค่ะเคยโยมมีคำถามค่ะว่าในการปฏิบัติเมื่อเราถึงขั้นสมถภาวนาแล้วเนี่ยเราจะทราบได้อย่างไรว่าควรจะไปถึงวิปัสสนาภาวนาค่ะ คือสมถภาวนานี่เป็นการทำใจให้สงบเวลาที่ใจสงบเวลาเรานั่งสมาธิแล้วใจสงบนิ่งเราก็ปล่อยให้มันนิ่งไปเรื่อยๆอย่าไปคิดอย่าไปพิจารณาอย่าไปวิปัสสนาเวลานั่งสมาธิต้องการให้ใจสงบนานๆเพราะความสงบเป็นการให้อาหารใจให้กำลังใจเหมือนร่างกายต้องการพักผ่อนหลับนอนเวลาร่างกายนอนหลับเราอย่าไปปลุกปล่อยให้ร่างกายนอนให้พอพอร่างกายนอนพอแล้วตื่นขึ้นมาแล้วก็ไปทำงานใจเวลาอยู่ในสมาธิก็เป็นเหมือนร่างกายเวลานอนหลับพักผ่อนก็ปล่อยให้พักผ่อนให้อยู่ในสมาธิไปนานๆพอจากสมาธิมาแล้วพอเริ่มคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ก็ให้วิปัสสนาให้คิดไปในทางตายรักคิดถึงอะไรคิดถึงใครก็ต้องคิดว่าเขาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราให้คิดอย่างนี้เรียกวิปัสสนาก็สรุปก็คือวิปัสสนาหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วก็วิปัสสนาได้ตลอดเวลายกเว้นเวลาที่อยู่ในสมาธิเท่านั้นก็เหมือนกับร่างกายเวลาไปทำงานก็ทำกันเต็มที่เลยพอเหนื่อยก็หยุดพักทำงานกลับมาบ้านอาบน้ำอาบท่ากินข้าวพักผ่อนหลับนอนสมาธิเป็นที่กินข้าวพักผ่อนหลับนอนของใจเวลาใจวิปัสสนาแล้วเหนื่อยอยากจะหยุดก็พักพิจารณาไปสักพักแล้วก็เหนื่อยอยากจะหยุดด้วยว่าพิจารณาแล้วมันฟุ้งมันไม่เป็นวิปัสสนามันเป็นกิเลสคือแทนที่จะคิดให้เห็นว่าเป็นตายละกับคิดไปว่าเป็นตัวเราของเราคิดว่าอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าคิดแล้วเกิดความอยากขึ้นมาก็แสดงว่าไม่ใช่วิปัสสนาละวิปัสสนาคิดเพื่อให้ตัดความอยากจะตัดความอยากได้ก็ต้องเห็นว่ามันเป็นทุกข์เช่นอยากจะมีแฟนก็คิดว่ามีแฟนแล้วมันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องจากกันเป็นอนิจจังเป็นความสุขเดียวเดียวเป็นความสุขขณะที่อยู่ร่วมกันเวลาแยกทางกันเวลาจากกันก็จะทุกข์เวลาไม่เห็นหน้ากันก็จะทุกข์อย่างนี้ถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วก็จะได้ตัดความอยากไม่ว่าจะอยากได้อะไรก็เหมือนกันนะให้พิจารณาให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้นี่มันไม่เที่ยงมันไม่ถาวรมันเป็นของชั่วคราวเวลาได้มาก็ดีใจเวลาเสียไปหมดไปก็จะเสียใจเช่นลาภยศสรรเสริญรู้จักลาภยศสรรเสริญลาภก็คือเงินทองเข้าของต่างๆยศก็คือตำแหน่งต่างๆสรรเสริญคือการยกย่องชื่นชมยินดีแต่มันไม่เป็นอย่างนี้ไปตลอดไม่เป็นอย่างนี้ไปเสมอมีเจริญลาภก็มีเสื่อมลาภมีเจริญยศก็มีเสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทามีสุขก็มีทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงมันไม่ถาวรมันพลิกไปพลิกมาเข้าใจไหม มีขึ้นมีลงมีได้มีเสียเวลาได้ก็สุขเวลาเสียก็ทุกข์เวลาเจริญก็สุขเวลาเสื่อมก็ทุกข์แต่ของทุกอย่างในโลกนี้มันต้องมีวันเสื่อมไม่มีอะไรที่ไม่เสื่อมนั่นแหละอนิจจาคือมันต้องเสื่อมร่างกายเราก็ต้องเสื่อมร่างกายเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายของแฟนเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายของพ่อของแม่ของพี่ของน้องของเพื่อนของลูกของหลานเป็นเหมือนกันหมดเวลามองเห็นร่างกายให้มองเห็นว่าเป็นอนิจจาไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาต้องมีการพัดพาจากกรรมเป็นธรรมดาให้คิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเรียกว่าวิปัสสนาสอนใจให้ดูความจริงอย่าไปดูตามความอยาก เพราะความอยากมันไม่ได้เป็นความจริงอยากให้อยู่ไปนานๆเจอพระทีไรก็ขอพรขอให้มีอายุยืนยาวนานสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงพระก็ให้พรไปปากเสียปากฉีดความจริงต้องให้ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดแก่เจ็บตายถ้าให้แบบนี้ญาติโยมก็วิ่งหนีหมดจะให้ได้ก็ต้องตอนสอนธรรมะเนี่ยที่จะสอนได้ถ้าเวลามาทำบุญขอพรก็ต้องอายุวันโนสุขขังพลังมีอายุยืนยาวนานมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมันเป็นไปได้ที่ไหนมันต้องเสื่อมอายุก็ต้องหมดไปอย่าพิจารณาความจริงคือความไม่เที่ยงเรียกว่าอนิจจังอนัตตาก็คือเราไปสั่งมันไม่ได้ไปควบคุมบังคับมันไม่ได้มันห้ามมันไม่ได้ไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้เวลามันไม่สบายอยากให้มันไม่เป็นไม่ให้มันสบายได้ไหมเวลามันจะตายไปห้ามมันได้ไหมอย่างเรียกอนัตตาถ้าไปอยากก็จะทุกข์อยากเวลาไม่สบายอยากให้มันหายแต่มันไม่หายมันก็จะทุกข์เวลาจะตายไม่อยากตายมันก็จะทุกข์แต่ถ้า พิจารณาด้วยวิปัสสนาเห็นว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็อย่าไปอยากมันไม่ให้มันแก่เจ็บตายก็จะไม่ทุกข์ความทุกข์ไม่ได้เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายแต่เกิดจากความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่เรียกวิปัสสนาคอยสอนใจให้หยุดความอยากในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เข้าใจมั้ยอยากให้ร่างกายไม่แก่นี่เป็นไปไม่ได้อยากให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนี่เป็นไปไม่ได้อยากให้ร่างกายไม่ตายนี่เป็นไปไม่ได้อยากให้ลาภยศสรรเสริญไม่เสื่อมนี่เป็นไปไม่ได้มันต้องเสื่อมสักวันเวลาที่เราตายนี่มันมีเท่าไหร่ก็หมดไปแล้วมีเงินร้อยล้านพันล้านก็เป็นของคนอื่นไปหมดมีตำแหน่งใหญ่โตขนาดไหนก็เป็นของคนอื่นไปเป็นพระเจ้าแผ่นดินตายไปก็คนอื่นก็ขึ้นมาเป็นสังฆราชตายไปคนอื่นก็ขึ้นมาเป็นสันตะปาปาตายไปก็มีคนอื่นขึ้นมาเป็นนี่ให้ดูความเสื่อมของทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าวิปัสสนาถ้าดูว่าเราไปควบคุมบังคับไปสั่งให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้มันต้องเป็นไปตามเรื่องของมันเหมือนเราเป็นคนดูหนังเราจะไปสั่งให้หนังมันฉายแบบนั้นแบบให้เรื่องในหนังมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้ไปดูหนังไหมดูแล้วไปสั่งว่าให้พระเอกนางเอกโกรธกันเลิกรักกันได้ไหมก็มีแต่หน้าที่ดูอย่างเดียวใช่ไหมใจก็เหมือนคนดูหนังนี่แหละร่างกายนี้ก็เหมือนคนเล่นหนังอะตัวละใจเราเนี่ยให้ดูร่างกายนี้อย่าไปจัดการกับมันเราเป็นเหมือนคนดูหนังดูร่างกายนี้ผชนภัยไปกับบุญกับกรรมที่มันทำมาบางวันมันก็ดีบางวันมันก็ไม่ดีบางวันมันก็ไปเจอคน ด่าบางวันก็ไปเจอคนชมเนี่ยใจให้ดูเฉยๆไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจดีใจเสียใจถ้ารู้ว่าหนังเรื่องนี้จบยังไงแล้วไม่ต้องไปตื่นเต้นหรอกหนังเรื่องนี้จบก็คือพระเอกนางเอกตายหมดใช่ไหมคนดูก็ดูไปเท่านั้นไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจถ้ารู้ว่ามันจะจบไงแล้วก็สบายให้เราดูตอนจบกันพวกเราไม่ชอบดูตอนจบกันแล้วก็เลยอยากจะไปเปลี่ยนตอนจบให้มันเป็นไปตามใจคนดูใจเป็นคนดูอยากจะเปลี่ยนตอนจบให้มันเป็นคือไม่ตายกันไม่มีใครไม่ตายมีไหมมีแต่ตายทั้งนั้นแหละให้พิจารณาความตายความตายก็คือความไม่เที่ยงของทุกสิ่งทุกอย่างของคนของสิ่งของต่างๆบ้านช่องนี่เดี๋ยวก็พังกรุงศรีอยุธยานี่มันกลายเป็นอะไรไปกลายเป็นซากปรักหักพังแล้วกรุงสุโขทัยกรุงโรมมันทุกอย่างมันเสื่อมหมดโลกนี้ต่อไปมันก็จะเสื่อมไปต่อไปอาจจะกลายเป็นเหมือนดวงจันทร์ก็ได้ไม่มีอะไรเหลือเหลือแต่ดินเปล่าไม่มีมนุษย์อยู่ตายหมดแต่คนดูไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจนี้ไม่ได้ตายใจมีทางไปสองสามทางด้วยกันไปสวรรค์หรือไปนรกหรือไปนิพพานมีทางเลือกให้ไปได้สามทางถ้าทำบาปก็ไปนรกไปอบายถ้าทำบุญก็ไปสวรรค์ถ้าปฏิบัติธรรมวิปัสสนาได้ก็ไปนิพพานมีทางสามทางที่จะไปตอนที่เป็นมีชีวิตอยู่นี้เลือกไปได้ถ้าอยากจะไปนรกก็ไปทำบาปไม่ต้องรักษาศีลห้าข้ออยากจะฆ่าก็ฆ่าอยากจะรักทรัพย์ก็รักทรัพย์อยากจะประพฤติผิดประเวณีก็ประพฤติผิดประเวณีอยากจะโกหกหลอกลวงก็โกหกหลอกลวงอยากจะเสพสุรายาเมาเล่นการพนันไปลาสเวกัสไปเลยไปหมาเก้าไปที่ไหนมีบ่อนการพนันที่นั่นอะไปทางไปสู่นรกถ้าอยากจะไปสวรรค์ก็ไปวัดที่นั่นมีทำบุญทำทานมีการรักษาศีลถ้าอยากจะไปนิพพานก็ไปสถานที่ปฏิบัติธรรมไปปีกวิเวกอย่างที่เรามาเนี่ยไปปีกวิเวกมานั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วก็เจริญวิปัสสนาพิจารณาทุกอย่างว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราของเราเราเป็นเพียงคนดูของทุกอย่างที่เราเห็นนี่ไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองนี้ไม่ใช่ของเราเป็นของยืมเข้ามาเดี๋ยวก็ต้องคืนเข้าไปร่างกายนี้ก็ยืมมาจากดินน้ำลมไฟเดี๋ยวก็ต้องคืนให้กับดินน้ำลมไฟไปเวลาร่างกายตายไปเหลืออะไรเหลือขี้เถ้าใช่ไหมขี้เถ้าเป็นอะไร ถ้าเป็นด ิน น้ำมันก็ระเหยไปถูกไฟเผาไปไฟก็หายไปลมก็หมดไปเหลือแต่ดินกลับคืนสู่ธาตุเดิมคือร่างกายของทุกอย่างก็เหมือนกันลาลาหลังนี้ถ้าเผามันก็กลายเป็นขี้เถ้าไปเหมือนกันทุกอย่างในโลกนี้ต่อไปโลกมันร้อนมันคงจะเผาหมดเนี่ยเอาไว้โลกร้อนๆนี่อาจจะเผาทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่มีอะไรเหลือกลายเป็นเหมือนโลกพระจันทร์ไปนี่คือธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างแต่มีสิ่งเดียวที่ไม่มีอะไรจะเผาได้ทำลายได้ก็คือใจผู้รู้ผู้เจริญวิปัสสนานี่แหละผู้ที่กำลังพิจารณาสิ่งต่างๆนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกพิจารณาเป็นเหมือนนักวิทยาศาสตร์กำลัง วิจัยสิ่งต่างๆแต่นักวิทยาศาสตร์ไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกวิจัยนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้วิจัยใจก็เป็นผู้วิจัยสิ่งต่างๆเป็นเหมือนนักวิทยาศาสตร์ใจไม่ตายเพราะอะไรใจไม่เสื่อมเพราะอะไรเพราะใจไม่มีรูปมีร่างไม่มีหน้ามีตามีแต่ความรู้สึกนึกคิดเท่านั้นเองนี่คือธรรมชาติของใจแต่ใจไม่รู้จักตัวเองไปหลงคิดว่าตัวเองเป็นร่างกายก็เลยไปเดือดร้อนแทนร่างกายไปเดือดร้อนแทนสมบัติต่างๆที่ได้มาได้มาแล้วก็หวงอยากจะเก็บไว้อยู่กับตัวเองไปเรื่อยๆพอเสียไปก็เสียใจเพราะไม่รู้ว่าไม่ใช่เป็นของใจใจไม่สามารถเก็บอะไรไว้ได้นอกจากตัวใจตัวเดียวเท่านั้นเองให้มาพิจารณาเพื่อจะได้ปล่อยวางทุกอย่างไม่ไปอยากให้สิ่งต่างๆที่เรามีอยู่นี้ไม่จากเราไปเพราะสิ่งต่างๆที่มีอยู่นี้ต้องจากเราไปร่างกายนี้ก็ต้องจากเราไปแต่ตัวเรานี้ไม่มีวันจากเราไปตัวเราก็คือตัวรู้นี่ตัวที่กำลังคิดอยู่นี่นี่แหละตัวเราตัวใจนี่ตัวรู้ตัวนี้ไม่มีร่างกายไม่มีรูปร่างเป็นเหมือนความว่างความว่างไม่มีวันที่จะหมดเรามานั่งกี่วันเราก็เจอไอ้ความว่างเนี้ยมันก็อยู่ตรงนี้นี่คือความว่างเนี่ยคือความว่างไม่มีอะไรไม่มีอะไรทำลายความว่างได้ระเบิดนิวเคลียร์ก็ทำลายมันไม่ได้ทำลายสิ่งที่มีได้แต่สิ่งที่ไม่มีไปทำลายไม่ได้ใจนี้ก็เป็นเหมือนไม่มีอะไรมีแต่ความรู้สึกนึกคิดเท่านั้นตัวที่รู้สึกนี้ก็ใจตัวที่คิดก็ใจ ที่คิดไม่เป็นคิดไปกับความหลงคิดว่าไอ้นั่นเป็นไอ้นี่เป็นของเราไอ้นั่นเป็นของเราไอ้นี่เป็นของเราพออะไรเป็นของเราก็อยากจะให้มันเป็นของเราไปเรื่อยๆ ไม่อยากให้มันจากเราไปแต่ไม่มีอะไรมันจะไม่จากเราไปทุกอย่างมันต้องจากเราไปเวลาจากก็เลยทุกข์ทุกข์ไม่ทุกข์ก็จากอยู่ดีงั้นช่วยอย่าไปทุกข์ไม่ดีกว่าล่ะวิธีที่ไม่ทุกข์ก็คือต้องรู้ว่ามันไม่ใช่ของเราต้องรู้ว่ามันต้องจากเราไป แล้วก็เตรียมตัวเหมือนกับไปยืมของเข้ามาก็ต้องรู้ว่าต้องคืนเขาใช่ไหมคุณไปยืมรถเข้ามาขับเดี๋ยวคุณก็เสร็จแล้วคุณก็ต้องไปคืนเขาไม่ใช่เลยสมัยนี้คุณไปเช่ารถเช่ารถเสร็จเดี๋ยวคุณก็ต้องไปคืนเขาไม่คืนก็ต้องมาตามมาตำรวจเขาก็ตามมาคืนร่างกายนี้ของทุกอย่างมันเป็นของยืมเข้ามาเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็เขาก็จะมาทวงคืนไปเดี๋ยวสับเปลือกก็มาขอรับร่างกายนี้ไปเวลาร่างกายนี้ตายไปแฟนก็ไม่เอาละสามีภรรยาของเรานี่รักเราขนาดไหนพอร่างกายเราตายเนี่ยเขาไม่เก็บเราไว้ละเขายกให้สับเปลือกแต่ตอนไม่ตายนี่โอ้ยฆ่ากันได้ฆ่าใครมาแย่งไปแต่พอตายแล้วยกให้สับเปลือกฟรีแถมเงินให้ด้วยให้พิจารณาให้เห็นอนิจจังอนัตตาแล้วก็อย่าไปอยากแล้วมันจะไม่ทุกข์ที่ทุกข์เพราะอยากของทุกอย่างที่เรามันทำที่เราทุกข์กับมันก็เพราะเราอยากกับมันอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอมันไม่ได้เป็นดังใจอยากก็ทุกข์ร้องห่มร้องไห้คนตายก็อยากจะให้ไม่ตายใช่ไหมก็ร้องไห้เวลาเสียข้าวเสียของไปก็ร้องไห้เสียดายแต่เวลายินดีจะเสียก็ไม่เสียดายเวลาเบื่อสามียกให้คนอื่นได้เลยใช่ไหมเวลาไม่รักสามีนี่ใครจะมาขอก็ยกให้เขาไปได้เลยแต่ถ้ายังรักอยู่ยังอยากให้เขาอยู่กับเรานี่ใครมาแตะไม่ได้เลยใช่ไหม งั้นอย่าไปรักอะไรรักแล้วมันจะเสียใจเพราะเราต้องเสียสิ่งที่เรารักไปต้องมีการพัดพรากจากกันเป็นธรรมดางั้นถ้าไม่รักเวลาเขาจากเราไปเราก็จะไม่เสียใจอย่างคุณจากเราไปแล้วไม่ร้องไห้หรอกจริงเพราะเราไม่รักคุณอ่ะใช่ไหม อย่างนั้นต้องพยายามไม่รักใคร ใช่จริงรักแล้วมันทุกข์ก็เปล่าร ัก ก็ทุกข ์ไม่รักแล้วทุกข์ไหม ไม่รักก็ไม่ทุกข์ นั่นแหละสิแล้วไปทุกข์ทำไม จานคะแล้วที่เขามีการพิจารณาอ่ามรณานุสติพิจารณาอสุภะแล้วก็อย่างล่าสุดที่โยมไปมีคอร์สของท่านเหมือนกับเป็นพระกนก้าเป็นพระพม่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ท่านเรียนรู้ให้พิจารณาเวทนาบนร่างกายทั้งหมดอย่างนี้โยมจะทราบได้ยังไงว่าอันไหนเหมาะสมกับโยมพอรู้สึกมันก็มีหลากหลาย คือมันต้องพิจารณาหมดนะเพราะว่าเรายังไปติดกับมันอยู่ที่พิจารณาความตายก็เพิ่งสอนไปเมื่อกี้ใช่ไหม ใช่ค ่ ะ เข้าใจอันความตายแล้วพิจารณาเวทนาก็ให้พิจารณาความเจ็บไงเวลาเจ็บแล้วเราสุขหรือเราทุกข์ เราก็ทุกข์แต่พยายามอุเบกขาอยู่ค ่ ะ นั่นแหละก็คือต้องปล่อยวางมันต้องยอมรับว่ามันเป็นเหมือนร่างกายมันจะต้องเกิดร่างกายมันต้องตายแต่ไอ้ความเจ็บนี่มันต้องเกิดห้ามมันไม่ให้เกิดไม่ได ้ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมันต้องเกิดมันคนละด้านกับร่างกายร่างกายมันต้องตายแต่เวทนามันความเจ็บมันต้องเกิดแต่มันก็เหมือนกันเราก็ต้องอย่าไปรักอย่าถ้ามันถ้าสิ่งใดที่มันต้องเกิดเราก็อย่าไปชังอย่าไปเกลียดมันอันนี้ต้องรักมันเข้าใจไหมถ้ารักมันแล้วมันจะไม่ทุกข์คนที่กินพริกกับคนที่ชอบกินพริกกับคนที่ไม่ชอบกินพริกนี่เวลากินพริกใครจะสบายกว่ากัน คนไม่ก ิน พริ ก ฮะ คนไม่กินพริกสบายกว่า คนไม่กินพริกกินสบายกว่าคนกินพริกเหรอเวลาต้องกินด้วยกันทั้งสองคนอ่ะคนที่ชอบกับคนไม่ชอบคนไหนจะสบายกว่ากัน คนที่ชอบสบายกว่า เพราะเขาชอบกินของเผ็ดใช่ไหมกินแล้วเขาไม่ทุกข์ใช่ไหมแต่คนที่ไม่ชอบกินของเผ็ดกินแล้วเป็นไง ก ิน ก็ร้อน ทุกข์ไหม ทุกข์อ ยู่ที่ไหนล่ะมันก็พริกเหมือนกันอยู่ปากเหมือนกันลิ้นเหมือนกันอยู่ที่ใจใช่ไหม ใช ่ใจชอบหรือไม่ชอบใช่ไหม ค่ะ มันก็หัดชอบความเจ็บซะเลยหรืออย่างน้อยก็อย่าไปรังเกียจมันให้มันทำใจให้เฉยเฉยเนี่ยเหตุที่ให้นั่งสมาธิเพื่อให้ใจมันเฉยเฉยแล้วเวลามันเจออะไรมันก็จำเฉยได้ถ้าเฉยได้มันก็จะไม่ทุกข ์ค่ะอย่างตอนนั้นโยมปวดท้องแล้วก็รู้ว่าถ้าเข้าสมาธิแล้วจะไม่ปวดอย่างนั้นเนี่ยมันจะทำให้เราไม่เกิดปัญญาหรือเปล่าคะ อันนั้นมันหนีไงมันเพียงแต่หนีเหมือนกับมันต้องไม่เข้าสมาธิมันต้องบังคับใจให้เฉยๆกับมันชอบหรือให้เฉยได้แต่อย่าไปเกลียดเพราะเกลียดแล้วจะเกิดความอยากให้มันหายตัวความอยากให้มันหายนี่แหละเป็นตัวผลิตความทุกข์ที่ร้ายกว่าตัวความเจ็บของร่างกายที่รุนแรงกว่าความเจ็บของร่างกายคือความอยากให้ความเจ็บหายไปเราต้องหยุดตัวนี้วิธีหยุดตัวนี้ก็ต้องใช้ทำใจให้เป็นอุเบกขาก็ใช้ปัญญาว่าเวทนานี้มันเป็นอนัตตาเราไปสั่งมันไม่ได้ใช่ไหม ใช่ เหมือนฝนตกแดดออกนี่เราไปสั่งมันได้ป่ะ ได ้แล้วเราทุกข์กับมันป่ะ ไม่ทุกข์ เพราะอะไร เพราะมันเป็นธรรมชาติ เพราะเราไม่ได้ไปอยากใช่ไหม ไม่ได้อยาก อันนี้ก็เหมือนกันการเจ็บนี่ก็เป็นธรรมชาติเหมือนฝนตกแดดออกเป็นอนัตตาหัดอยู่กับมันเสียเหมือนกับเราหัดอยู่กับฝนตกแดดออกได ้ มันก็เท่านั้นเราก็ต้องพยายามนั่งให้มันเจ็บเราจะได้ฝึกไงถ้าเราไม่ยอมนั่งกับความเจ็บก็แสดงว่าเรายังหนีมันอยู่ยังกลัวมันอยู ่เวลาที่เรานั่งเราเจ็บอะค่ะอาจารย์ให้เราค ือโยมมีทำทั้งสองอย่างก็คือว่าก็มองมันเฉยๆแล้วก็คอนเหมือนกับดูลมหายใจไปเรื่อยๆกับอันที่สองคือเวลาที่มันเจ็บมากเหมือนกับเส้นเอ็นมันกระตุ้นนะคะก็มาพิจารณามองให้พยายามให้มองให้มันจบแล้วก็บอกมาว่า ไม่ควรมอง ที ่เกิดไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรจะมองควรจะมองตัวความอยากว่าตอนนี้อยากให้มันหายหรือเปล่าถ้ามันอยากก็ต้องบอกอย่าไปอยากให้มันหายต้องยุมันว่าอยู่ไปนานๆอย่าหายใช่ไหมเห็นจะน่าจริง ปวด ปวดก็อย่าเพิ่งยาเพิ่งหายชอบฉันชอบความปวดถ้าชอบความปวดแล้วมันจะไม่ทุกข์เนี่ยถ้าเราไปดูความเจ็บแล้วก็จะอยากให้มันหายอยู่นั่นแหละใช่ไหมอย่าไปดูอย่าไปสนใจมันดูใจแล้วว่าอยากให้มันหายหรือเปล่าถ้ามันอยากต้องหยุดตัวนี ้ ไม่ใช่ไปหยุดตัวความเจ็บเพราะความเจ็บมันเป็นธรรมชาติไม่ใช่หร ือ คุณไปสั่งมันไม่ได้ใช่ไหม สั่งมันไม่ได ้แต่คุณสั่งใจคุณได้ไหมสั่งให้อยากหรือไม่อยากได้ไม่ใช่เปลี่ยนใจได้ไห ม เวลาอยากได้อะไรคุณอาจจะเปลี่ยนใจไม่เอาก็ได้เปลี่ยนใจอันนี้ก็เหมือนกันอยากให้มันหายก็เปลี่ยนใจเลยไม่อยากให้มันหายก็ได้พลิกความอยากเนี่ยให้ดูตัวนี้ตัวปัญหาไม่ใช่ตัวความเจ็บของร่างกายตัวปัญหาคือความอยากให้ความเจ็บหายไปดูตัวนี้ว่ามันอยากให้หายหรือเปล่าถ้ามันอยากให้หายต้องหยุดมันให้ได้วิธีหยุดก็พุทโธไปก็ได ้ พุทโธพุทโธไปอยู่กับพุทโธไปอยู่กับลมไปอย่าไปดูความเจ็บถ้ามันอยู่กับพุทโธอยู่กับลมมันจะอยากไม่ได้ ใช่ แล้วมันก็จะเฉยได ้ เฉยแล้วความเจ็บมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรตัวปัญหาไม่ใช่ความเจ็บแต่ความทุกข์ ความทุกข์ความอยากที่เราอยากให้มันหาย อันนั้นแหละแก้ผิดที่เราต้องมาแก้ที่ใจแก้ที่สมุทัยความอยากไม่ใช่ไปแก้ที่เวทนาเวทนาแก้ไม่ได้มันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปแล้วเดี๋ยวมันก็มา ค่ะพยองเข้าใจว่าพยายามแบบคือตัวผมทำทั้งสองอย่างคือเจรณาแบบเหมือนกับกลับมาดูลมหายใจแล้วก็ไม่ยุ่งกับมันแต่อันที่สองที่กลับไปดูมันเพราะว่าคิดว่าอยากจะดูเหมือนกับเทรนสอนใจว่าให้มันดับดูอะไรที่มันเกิดแล้วมันก็ดับของมันอย่างนั้นเราไม่ต้องสนใจ ไม่ต้องสนใจมันดับมันเดี๋ยวก็รู้เองไม่ต้องไปดูมัน ค ือให้ดูตัวความอยากนี้เป็นหลักตัวนี้เป็นตัวปัญหาไม่ว่าจะกับอะไรกับเหตุการณ์อะไรทั้งนั้นคอยดูเห็นร่างกายสวยก็เกิดความอยากใช่ไหมเห็นรูปร่างหน้าตาเป็นดาราเกาหลงเกาหลีเห็นแล้วก็วิดว้ายกันใหญ่ฮะก็หัดดูจับตายไส้พุงเขาบ้างอย่างนี้ให้ดูสุภาพสุภาพแปลว่าอะไรแปลว่าสวยงามสุภาพแปลว่าไม่สวยไม่งามถ้าไปดูสวยงามมันก็จะเกิดความอยากเกิดกามอารมณ์ขึ้นมาถ้าดูไม่สวยดูส่วนที่ไม่สวยไม่งามก็จะขยะขยงไหมลองดูลำไส้เขาไหมลองดูปอดหัวใจเขาดูโครงกระดูกเขาดูมีใครไม่มีโครงกระดูกบ้างเนี่ยมีไหมเนี่ยที่นั่งอยู่นี่มีใครไม่มีโครงกระดูกบ้างไหมทำไมมองไม่เห็นกันไม่มองมันก็ไม่เห็นตานี่มันตาเนื้อนี่มองไม่เห็นแต่ตาในนี่เห็นตาวิปัสสนานี่เห็นต้องใช้ตาวิปัสสนาถึงจะเห็นก็ต้องพิจารณาบ่อยๆดูโครงกระดูกบ่อยๆถ้าไม่เห็นก็ไปเปิดหนังสือดูก่อนก็ได ้ หนังสือที่นักศึกษาแพทย์เขาเรียนเนี่ยดูอวัยวะ32อาการต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายอยู่ใต้ผิวหนังเนี่ยตอนนี้ผิวหนังมันหุ้มห่อไว้หมดร่างกายนี่เหมือนกับถุงพลาสติกห่อเศษขยะไว้รู้เปล่า แต่เรามองไม่เห็นนะถ้าผิวเรามันใสเหมือนถุงพลาสติกนี่มันน่าดูไหม ไม่น่าดูเห็นกันหมดเลย เห็นกันหมดได้ไหมก็ต้องใช้วิปัสสนามันจะทำให้ผิวนี่กลายเป็นเหมือนกับถุงพลาสติกต้องมันพิจารณาดูข้างในนึกถึงภาพต่างๆที่อยู่ภายใต้ผิวหนังเห็นหน้าเห็นกะโหลกศีรษะหรือเปล่ากะโหลกอยู่ตรงไหนอ่ะแต่มองไม่เห็นนะ ใช่ยกเว้นพิจารณา ต้องพิจารณาบ่อยๆถ้าอย่างนี้อสุภะพิจารณาอสุภะจะได้ตัดกามอารมณ์จะได้อยู่คนเดียวได้ที่อยู่คนเดียวไม่ได้เพราะเหงาอยากจะมีเพื่อนนอนเข้าใจไหมแต่ถ้ารู้ว่าเพื่อนนอนนี้เป็นผีดิบดีๆนี่เองอยากจะนอนด้วยหรือเปล่าถ้าเกิดเขาตายไปวันนี้ยังจะเก็บเขาไว้ในบ้านหรือเปล่า เขาไม่มีใครอยากเก็บ นั่นน่ะต้องพิจารณาเนี่ยร่างกายเนี่ยมันต่างกันตรงไหนเวลามีลมหายใจกับไม่มีลมหายใจมันก็ร่างกายเดียวกันไม่ใช่หรือแล้วทำไมพอไม่มีลมหายใจเก็บไว้ไม่ได้ทำไมมันเป็นหมอนข้างไม่ได้แล้วเนี่ย เพราะข้างในมันออกมาหมดแล้ว มันไม่ออกก็ยังเพียงนอนมันไม่ได้หายใจใช่ไหม กินออกมา แล้วแหละหัดพิจารณาซากศพไปบ้าง ค่ะ คนเป็นคนตายก็อันเดียวกันนี่แหละคนตายมันมาจากคนเป็นไม่ใช่เหรอแล้วทำไมไปรักคนเป็นแล้วไปเกลียดคนตายมันก็คนเดียวกันไม่ใช ่ยังไม่มีปัญญา เออนั่นแหละเพราะไม่มีอสุภะ ค ่ ะ ไม่นึกถึงอสุภะให้นึกถึงอสุภะบ่อย ๆค่ะอาจารย์ถามคำถามสุดท้ายคือโยมไม่แน่ใจว่าอะไรที่เรียกว่าเวลาเรานั่งสมาธิแล้วรวมอย่างที่เจอสองครั้งในการใหญ่ๆก็คือว่าครั้งที่หนึ่งเนี่ยเหมือนกับโยมเห็นมันขาวหมดทุกอย่างอันนั้นเนี่ยถือว่าจิตรวมไหมคะคือเหมือนขาวทุกอย่างแต่ว่าโยมไม่รู้สึกมีตัวอะไรกับของเหมือนกับเราเข้าไปอยู่ที่เดียวแต่เราไม่รู้ร่างกายของเรากับอันที่สองก็คือเหมือนกันเหตุการณ์เหมือนกันคือเราอยู่ในท่านอนเหมือนกันนะคะแต่ว่าเรารู้ว่าจิตเราตื่นแต่ไม่ใช่ว่าหลับแล้วก็เหมือนกับครั้งแรกที่เห็นขาวคนก็คือต้องพยายามทำเหมือนกับจับว่าเราอยู่ที่ไหนเหมือนกับอันนั้นก็คือพยายามจับพื้นหาอะไรเกาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะครั้งที่สองที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยก็คือว่าเหมือนกับเราคิดว่าเรายังนั่งสมาธิอยู่เพราะบอกกับตัวเองว่าชั่วโมงอธิษฐานต้องไม่ไปเข้าห้องน้ำต้องไม่ทำอะไรแต่พอมารู้สึกตัวทีนึงก็คือว่าตัวเองก็ยังอยู่ในท่านอนอันนี้ คือสมาธินี่มันนิ่งมันสงบมันสบายมันปล่อยวางมันเฉยๆกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความคิดปรุงแต่ง นั้นก็คือเรียกว่าจุดรวม ถ้าให้มันรวมบ่อยๆรวมนาน ๆแล้วถ้าเกิดสมมติว่าโยมต้องเข้าไปในเหมือนกับณจุดนั้นอีกโยมจะต้องพิจารณาไงคะเพราะฉะนั้นตอนนั้นคือเหมือนตกใจว่าตัวเองอยู่ในที่ไหน ก็ใช้ดูลมหายใจเข้าออกใช้พุทโธ ก็ดูลมต่อไป อย่าไปคิดอะไรหยุดความคิดแล้วมันก็จะเข้าไปถ้ายังคิดอยู่มันก็เข้าไม่ได ้ค ่ะให้หยุดความคิดให้ดูลมเฉยๆอย่าให้มีความคิดต่างๆหรือให้มีพุทโธอย่างเดียวพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่างนี้เดี๋ยวมันจะวุบลงไปเองมันตกนึกอ่ะมันตกนั่งเครื่องบินตกลมอากาศวูบมิ่งแล้วก็สบายเย็นเฉยๆอย่างนั้นรู้เฉยๆถ้าอยู่งั้นให้ฝึกทำให้มันอยู่งั้นนานๆเยอะๆบ่อยๆทั้งวันแล้วมันออกมาแล้วมันจะมีกำลังที่จะมาวิปัสสนาได ้กลัวทุกทีเลยค่ะผมไม่รู้ว่าต้องทำยังไงบ้าง ป็นคนไทยก็เป็นคนสิงคโปร์เป็นคน หนูเป็นคนไทยแต่อยู่สิงคโปร์มา10ปีได้แล้วค ่ ะ แต่ได้แฟนเป็นสิงคโปร์ เป็นแฟนเป็นคนสิงคโปร ์ค่ะเป็นคนไทยเกิดที่เมืองไทย เกิดที่เมืองไทยค่ะ อยู่ที่ไหนกรุงเทพเหรออ ยู่ที่กรุงเทพค่ะ ว่าพูดมีสำเนียงเป็นจีนจีน นะขอโทษด้วยครับอาจารย ์พอเข้าใจยังทำไมต้องพิจารณาความตายพิจารณาเวทนาพิจารณาสุภะเพราะมันเป็นกิเลสมันทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่ได้พิจารณา โยนไปปฏิบัติ แต่ต้องทำสลับกับสมาธิพิจารณาแล้วพอจิตเริ่มดูเลไม่พิจารณาก็หยุดกลับไปนั่งสมาธิใหม่ถ้าเริ่มไปคิดถึงสามีคิดถึงเงินทองก็หยุดคิดหยุดแล้วนั่นไม่ใช่วิปัสสนาแล้วนะถ้ายังพิจารณาสุภาพอยู่ยังพิจารณาความตายอยู่พิจารณาเวทนาอยู่หรือพิจารณาอนิจจังอยู่นี่ก็ยังถือว่าเป็นวิปัสสนาอยู่พอไปห่วงสามีห่วงลูกห่วงสมบัตินี่ก็ไม่ใช่วิปัสสนาละก็หยุดกลับมาทำสมาธิแสดงว่ากำลังหมดละกิเลสมันจะดึงใจไปคิดทางกิเลสละก็ต้องหยุดคิดแล้วกลับมาทำสมาธิทำใจให้สงบพอใจสงบแล้วกิเลสมันก็จะถูกตัดกำลังพอออกมาก็คิดไปในทางอนิจจังทุกขังนั้นตาได้ถ้าไม่คิดไปทางนี้ก็แสดงว่ากิเลสหนึ่งไปแล้วว่าไงใครทางนี้มีอะไรจะถามไหมมีอะไรไหม เป็นพระอาจารย์ประเทศถ้าจะบอกว่าวุ้มันไม่มีสารที่ไม่ได้หมายถึงความง่วงใช่ไหมคะ มันเป็นได้สองอย่างบางทีก็วุ้มลงไปเพราะง่วงก็มีหลับไปหลับกลับสงบหลับไปก็มีแต่นี่มันไม่เป็นอย่างนั้นมันจะรู้สึกตัวตลอดเวลาม ันจะเย็นสบาย อยู่กับธรรมะใช่ไหมคะมีบางช่วงที่พระอาจารย์บอกมันวุ้มลงไป วุ้มแบบหลับก็มี ถ้ารู้สึกตัวก็เอาใหม่เจ้าค่ะอย่างนี้ปฏิบัติถูกไหมคะ ถูกแต่ไม่ได้มันไม่ได้เป็นสมาธินะมันถูกกับคือปฏิบัติมันถูกแต่ผลบางทีมันไม่ได้ผลตามที่เราอยากได้เพราะสติเราไม่มีกำลังพอถ้าเรามีสติมากมันก็จะไม่วุบมันวุบแต่มันจะไม่หลับแต่ถ้าสติมันไม่มีกำลังพอมันก็จะหลับแบบหลับแล้วค่อยวุบพอหลับแล้วก็วุบลงไปแต่ถ้ามีสติมันจะวุบแล้วก็มันไม่หลับมันจะตื่นมีคำฝากคำถามมาเลย บัญชีเบอร์4ค ่ ะ ว่ามา บัญชีฝากถามว่าองค์ธรรมของอิทธิบาท4ของนักปฏิบัตินี่คืออะไรนะคะ ก็ฉันทาวิริยะจิตตวิมังสาเหมือนกันทุกคนแหละ เหมือนกันทุกคนเน้นตัวไหนเป็นพิเศษหรือว่าต้องมีทุกตัว ก็ตัวแรกแหละถ้ามีฉันทาแล้ววิริยะจิตตวิมังสามันก็จะตามมา แล้วก็ที่วันอาทิตย์ที่พระอาจารย์ตอบไปเรื่องที่ให้เหมือนกักบริเวณพื้นที่ตัวเองดูความอยากให้ความให้รู้สึกว่าความอยากเป็นเหมือนหมาเราต้องรีบความอยากออกเพราะถ้าเราปล่อยไว้มันก็จะระบายแล้วเรารู้สึกว่าความอยากเป็นมิตรเราแล้วมันก็พาเราไปเกิดแก่เกิดตายแม่ชีก็บอกว่าสะดุดตรงนี้เพราะว่าทุกวันเนี่ยเริ่มชินกับความลำบากอย่างเดินจงกรมก็เดินที4ชั่วโมงแล้วก็ตัวลิ้นเนี่ยกัดจนก็คือไม่ได้ไปสนใจมันกัดจนรู้สึกว่าพอหยุดเดินเนี่ยเลือดเต็มผ้าถุงเลยเพราะตัวลิ้นเลือดจากตัวลิ้นที่กัดก็ไม่ได้รู้สึกอะไรอย่างนั่งนานก็คืออยู่กับความเจ็บได้ในระดับนึงมันก็เริ่มรู้สึกว่าในกิจกรรมในแต่ละวันมันก็เป็นอย่างนี้หมุนไปเรื่อยๆก็เริ่มชินกับตรงนั้นแล้วแม่ชีก็เลยรู้สึกว่าตรงนี้หรือเปล่าที่รู้สึกคุ้นเคยกับสิ่งที่เป็นอยู่มันก็เหมือนกับว่าเอาความอยากมาเป็นมิตรแล้วทำให้แม่ชีรู้สึกว่าแล้วแม่ชีจะต้องทำยังไงเนี่ยเมื่อรู้สึกว่าความอยากเป็นมิตรแล้วเพราะมันคุ้นเคยกับสิ่งที่เป็นอยู ่ก็คืออย่าให้มันเกิดความอยากขึ้นมามันไม่ได้เป็นมิตรเราหรอกถ้าเราทำอะไรไปจนกระทั่งมันไม่มีความอยากก็แสดงว่าเราชนะมัน เราไม่ทำตามความอยากเหมือนเวลาอยากจะสูบบุหรี่อยากจะดื่มกาแฟถ้าเราไม่ดื่มเราก็ชนะมันถ้าเรายังดื่มมันก็ยังเป็นมิตรกับเราอยู ่มันไม่ชี้บอก ว่าพอเราไปกับมันถ้ามันต้องเป็นศัตรูกับเราไม่ใช่เป็นมิตรกันใช่ไหมถ้ามันอยากจะดื่มเราไม่ดื่มเราต้องฝืนมันต้องสู้กับมันไม่ใช่เป็นมิตรกับมันมันชวนเราดื่มแล้วก็ดื่มกับมันนี้มันก็เดี๋ยวจะหลงประเด็นการเดินจงกรมนานๆ นี่แสดงว่ามันตัดความอยากที่จะไปนู่นมานี่ได้ถ้าเดินได้แป๊บเดียวแล้วอยากจะนั่งแล้วเนี่ยนั่งได้แป๊บเดียวก็อยากจะเดินแล้วอันนี้ยังเป็นถูกความอยากมันดันอยู่งั้นเราก็อย่าไปทำตามความอยากเดินก็เดินไปเรื่อยๆถ้ายังแต่ใดถ้าอยากจะหยุดเดินไม่ก็ยังอยากเพิ่งหยุดเดินจนกระทั่งความอยากหยุดเดินหายไปแล้วค่อยหยุดหรือนั่งก็เหมือนกันนั่งไปจนกว่าความอยากจะลุกมันหมดไปถ้ายังอยากลุกอยู่อย่าเพิ่งลุก อย่างนั้นอาจารย์อย่างเช่นนั่งแล้วบอกเอามันเหมือนกำเหนื่อยเราบอกว่าอยากพักงั้นก็เลยบอกตัวเองว่าอันนี้นั่งสอนขึ้นหน่อยดีกว่าอย่างนั้นก็ถือว่าเราดึงออกไปใช่ไหม คือบางทีมันไม่ใช่เป็นเหตุผลไงมันเป็นความอยากเขาก็ต้องฝืนถ้ามันเป็นเหตุผลจำเป็นเช่นต้องลุกไปฉี่ก็ต้องไป เพราะฉะนั้นคะแยกได้ยังไงระหว่างการเดินนะคะแยกระหว่างความอยากที ่ จะหย ุ ดก ับ เม ื่อ ยจน ร่ างกายม ัน ล้า ก็ให้ม ัน ล้มลง ไ ปนั่นแหละ อันนั้นคือถึงจะเป็นจุดที่จะช ั ดเจน ชัดเจนเดินไปได้ทั้งมันเดินไม่ไหวแล้วมันล้มลงในทางจงกรมนั่นแหละหรือฝ่าเท้าแตกในสมัย ถ้า ว่า walking meditation can go to channel it's not walking it's your concentration if you walk without concentration you still don't get it But even we are moving, we are able to concentrate. If you concentrate and you're walking, it can also go to jhana. It's not the position of the body. It's the mindfulness. Okay. But it's more difficult than the position. Because we got people walking for hours and they don't go to jhana. They go shopping. they go to, you know,sightseeing, they walk for many hours. They don't go to jhana. You have to have mindfulness, focus only one object. Then you can go to jhana with any position. Walking, standing, sitting, or lying down. It's not the body that goes to jhana, it's the mind. And the mind needs mindfulness to go into jhana.And the mind cannot go into jhana because of the mind's desire. Keeps telling the mind to go do something else. Yeah. You walk for a while and say, oh, let's go have a drink. Let's take a break. Yeah. So you keep, your desire keep pushing you away from jhana. See. So you have to cut off your desire. Say, I'm not going to do anything. I'm going to walk until I either have jhana or I fallI can no longer walk. Then I just sit right there and then. Okay. Well, if you have to use drastic measure. If you don't, you'll never advance. If you want to sit for a long time, don't get up. Except when you have to go to the toilet or something. Other than that, just if you're thirsty, just get a bottle of water next to you.See, you can sit in two categories. Sit comfortably. You don't want to put too much pressure on your mind yet. So you just want to don't add the pain of the body to the problem. First, you just sit comfortably and try to fight your desire that wants to go do something else.Then when you have stronger, your mind becomes strong, and you can resist this desire. Then the next time you sit and let it become painful also. Then your mind will become stronger. Yeah. สร ุ ปแล้วศัตรูก็คือความอยาก ความอยากไม่เป็นไม่เคยเป็นมิตรกับใครงั้นอย่าไปพูดว่าเป็นมิตรคำว่าถ้าเดินได้4ชั่วโมงแล้วไม่เป็นความอยากไม่เกิดก็แสดงว่าเราชนะมันมันไม่มาดึงให้เราไปทำนู่นทำนี่หรือให้เราหยุดคือถ้าเราจะหยุดก็กำหนดหยุดตามเวลาที่เรากำหนดไว้ถ้าเรายังไม่สามารถแบบไปกันแบบสุดๆตายกันไปข้างหนึ่งเลยก็ถ้าตายไปข้างนึงก็เดินไปเดินกลับมันจะตายถ้าไม่ตายก็ไม่หยุดเดินเนี่ยถ้ายังมีความอยากจะหยุดเดินกูอยู่ก็ต้องเดินต่อไป อย่างที่อาจารย์บอกกำหนดเวลานี่มีอย่างน้อยควรจะขั้นต่ำ เกิดอยู่กำลังของเราไงว่าเราเป็นปฏิบัติบางทีเราเริ่มต้นนี่เราจะทำแบบวิ่งมาราธอนเลยไม่ได้แล้วก็เอามินิมาราธอนไปก่อนเอา10กิโลก่อนอะไรเงี้ยต้องดูกำลังของเราว่าเราจะนั่งได้นานเท่าไหร่ถ้าเราถึงขั้นว่าไม่ต้องกำหนดเวลาเลยเอากันตายไปข้างหนึ่ง ขอให้ถึงวันนั้น อาจารย์แล้วอย่างเวลาเรานั่งนั่งแล้วเรารู้สึกมันเองหรือมันมืด อย่าไปสนใจอย่าไปสนใจ ไม่ต้องสนใจไม่ต้องแบบกลับมา ทำเดี๋ยวมันจะหลอกเราให้ไม่ได้ภาวนาสนใจที่ลมอย่างเดียวให้มันล้มลงไปก่อนแล้วค่อยกลับถ้ามันยังบางทีมันหลอกเราอ่ะ ใช ่มันหลอกเรามากกว่าบางทีก็อยากจะเกินน้ำลายบางทีหน้าปั๊บคันตรงนี้ขึ้นมาแล้วอย่าไปสนใจมันหลอกเราทั้งนั้นอ่ะเวลานั่งเล่นไพ่นั่งดูทีวีเองแล้วมันคันเลยนะเวลานั่งภาวนาเนาะเลิกสนใจเรื่องร่างกายให้สนใจอยู่กับพุทโธหรือลมหายใจที่เรากำลังใช้เป็นงานของเราอยู่นี่มันจะมาหลอกเราอยู่เรื่อย มันดีแต่ว่ากาแฟเนี่ยตั้งแต่บวชไปพระอาจารย์บอกว่าไม่ให้กินเลยก็ไม่กินแล้วแต่ที่แม่ชีถามว่ามีคนมาถอยกินได้ไหม ถ้าต้องดูว่ายังอยากกินหรือเปล่า อยาก ถ้าอยากก็อยากกิน แล้วเขาเล่าว่ามีเช้าวันนึงต้องไปรออาหารเช้าอาหารเช้ายังไม่มาเจอซีเรียลกับนมพอกินเข้าไปแล้วแม่มันอร่อยวันต่อมาก็อยากกินอย่างนี้ก็ไม่ได้ เขาหน้าก็อยากกิน เขาหน้าก็อยากกิน ถ้าทำไรแล้วมันอยากนี่มันจะติดนิสัยมันจะต้องกินไปเรื่อยๆต้องทำไปเรื่อยๆ จะกินก็ต่อเมื่อไม่อยากอยากก็คือไม่กิน ถ้าอยากก็ให้มันเอาไปผสมกับแกงอะไรก็ได้แล้วกินเดี๋ยวมันก็ต้องไปรวมกันในท้องเลยเอาไปผสมกับแกงผสมกับกาแฟผสมกับอะไรก็ได้นมโคกนมเค้กเนี่ยผสมกันคนมันเข้าไปแล้วก็ตักกินเข้าไปในปาก คร ับ อาจารย์ท่านหนูมีเรื่องจะถามนะคะว่าคนไทยยังเชื่อในเรื่องดวงโชคลาภอะไรอยู่หนูไปดูหมอมาค่ะแล้วทีนี้เขาบอกว่าครอบครัวหนูแบบจะล่มจมจะพบกับสิ่งที่ไม่ดีแต่ว่าหนูไปถามแฟนหนูว่าเขาได้ทำในเรื่องทำแท้งหรือว่าเคยเป็นในเรื่องที่แบบว่าไปทำให้ผู้หญิงท้องไหมเขาบอกว่าไม่มีแต่หนูเชื่อแฟนหนูแต่หนูเก็บมาทุกในเรื่องที่เขาทักมาค่ะหนูยังทุกข์อยู่หนูยังมีเรื่องคาใจอยู่ว่าทำไมเขามาทักแบบนั้นแล้วหนูก็เลย ก็เป็นอาชีพของเขาไงเป็นอาชีพของเขาเพราะว่ามันเป็นความจริงอ่ะทุกคนต้องล่มจมหมดอ่ะมีใครไม่ล่มจมอ่ะเกิดมาก็ต้องตายเวลาตายมันก็ล่มจมกันทั้งนั้นแล้วก็พูดถูกอ่ะเพียงแต่เราไม่อยากล่มจมเราก็เลยกลัวขึ้นมาแล้วเขาก็เลยหลอกเราฮะว่ามีวิธีแก้ให้ไปทำนู่นทำนี่ขึ้นมา เขาให้มีวิธีแก้ไปลุกขมากรรมเหมือนกันถ้าทำแล้วมันจะได้เหรอคะ ก็ไม่ได้อยู่ดีมันก็ล่มจมอยู่ดีก็หนูโง่เองอ่ะหนูไปถูกเขาหลอกก็บอกให้พิจารณาความตายแล้วก็เห็นว่าทุกอย่างทุกคนล่มจมเหมือนกันกรุงศรีอยุธยาคนในกรุงศรีหายไปในหมดเลยมันก็ล่มจมไปหมดพวกเราเดี๋ยวก็ล่มจมกันตายกันไปหมดมีสมบัติเงินทองกี่ร้อยล้านพันล้านมันก็เดี๋ยวมันก็หมดไปเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราเป็นกิเลสของเราอยากจะไม่ล่มจมกันพอใครมาทักหน่อยก็ตื่นเต้นตกใจกลัวกันเหมือนกระต่ายตื่นตูมอ่ะพระเจ้าบอกใครพูดอะไรให้ใช้เหตุผลฟังด้วยเหตุด้วยผลพิจารณาดูว่าจริงหรือไม่จริง เขาบอกเราจะล่มจมเอาจริงเนี่ยต่อไปเราก็ต้องตายไม่ใช่เหรอเวลาตายก็ล่มจมแล้วนะอะไรจะมาร้ายแรงกว่าการตายใช่ไหมแล้วแก้ได้ไหมล่ะเราก็แก้ไม่ได้มีใครไม่ตายบ้างเราไม่มีปัญญาคิดเองพอเขาบอกแก้ได้ก็โหดีใจใหญ่เลยเหมือนแม่มีแม่คนหนึ่งมีลูกทารกเนี่ยเด็กออกมาได้ไม่กี่วันไม่กี่เดือนก็ไม่รู้แล้วอยู่ๆก็ตายไปแม่ก็รักลูกไม่ยอมมาไปเผาไม่ยอมไปฝังกอดลูกทั้งวันนอนร้องนั่งร้องห่มร้องไห้กอดลูกอยู่ชาวบ้านเห็นเพื่อนบ้านเห็นก็สงสารก็เลยบอกว่าไปหาพระพุทธเจ้าเดี๋ยวท่านจะช่วยใจก็ดีใจคิดว่าพระพุทธเจ้าจะช่วยทำให้ลูกฟื้นก็เลยอุ้มลูกไปอุ้มศพลูกไปกราบพระพุทธเจ้าแล้วบอกว่าเขาบอกว่าท่านจะช่วยให้ทำให้ลูกหนูฟื้นพระเจ้าบอกอ๋อง่ายมากเดี๋ยวเธอไปหาเมล็ดผักกาดมาให้สักกำมือหนึ่งแต่ต้องไปเอาเมล็ดผักกาดจากบ้านที่ไม่มีคนตายนะพอแกได้ยินแกก็ดีใจรีบไปเลยรีบไปกลับไปหมู่บ้านไปเคาะประตูถามบ้านนู้นบ้านนี้ว่ามีเมล็ดผักกาดไหมมีมีคนตายไหมมีบ้านไหนก็มีคนตายทั้งนั้นไม่ปู่ย่าก็ตายยายไม่พี่ก็น้องไปเคาะทุกบ้านก็เจอคำตอบเดียวกันก็เลยได้สติกลับมาว่าอ๋อความตายนี่มันมีอยู่ทุกแห่งทุกคนกับทุกคนก็เลยหายเศร้าโศกยอมรับความจริงไม่ต้องกลับไปหาพระพุทธเจ้าเอาลูกไปฝังนั่นแหละหมอดูเนี่ยของพระพุทธเจ้าเนี่ยของแท้แต่ถ้าไม่บอกตรงๆบอกตรงๆก็ไม่เชื่อต้องให้ไปเห็นกับตาถ้าบอกว่าเดี๋ยวเป็นเรื่องธรรมดาคนเกิดมาแล้วทุกคนต้องตายเขาก็ไม่เชื่อไงทำไมต้องมาตายทำไมลูกเราต้องตายทำไมคนอื่นไม่ตายก็ต้องไปให้ไปถามบ้านทุกบ้านดูก็จะรวมมีคนตายทุกบ้านเข้าใจยังเพราะเราไม่พิจารณาความตายกันพออะไรเข้ามากระทบหน่อยก็หวั่นไหวกันแล้วเดี๋ยวก็มีหมอดูออกมาเดี๋ยววันนั้นเดือนนี้โลกจะระเบิดตื่นเต้นกันไปใหญ่แล้วมันผ่านมันมีอะไรไหมมันไม่มีทำไมไม่ดูเนี่ยตอนเนี้ยในโลกนี้มีคนตายทุกวินาทีเนี่ยเชื่อไหมขณะที่เรานั่งอยู่เนี่ยทุกวินาทีเนี่ยมีคนตายอยู่ทุกวินาทีแล้วก็มีคนเกิดทุกวินาทีด้วยมันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกโลกนี้โลกของการเกิดแก่เจ็บตายไม่มีทุกเวลาเลยทุกอย่างเลยทุกวินาทีเนี่ยมีคนแก่มีคนเจ็บมีคนตายแต่เราไม่มองกันแล้วก็เราก็เลยอยากจะไม่ให้มันเกิดขึ้นทำมันไปอยากวันนี้ทำไมอยากไปแล้วมันทุกข์ไปเปล่าเพราะมันเป็นไปไม่ได้พุทธญาณถึงสอนให้เราพิจารณาอยู่เนืองๆว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ให้คิดอย่างนี้อยู่บ่อยๆจะได้ไม่ลืมพอเราไม่คิดปั๊บเราจะลืมทันทีอย่าคิดว่าทุกขณะเวลาเนี่ยมีคนตายทุกเวลามีคนแก่ทุกเวลามีคนเจ็บทุกเวลาโรงพยาบาลมันถึงขายดิบขายดียังไงคนถึงอยากจะเป็นหมอกันนะพอเป็นหมอแล้วไม่ตกงานหรอกมีคนไข้มาให้รักษาอยู่ตลอดเวลาพวกขายอาหารเสริมก็ขายกันใหญ่เพราะคนไม่อยากจะแก่กันนะพิจารณาแล้วต่อไปจะไม่หวั่นไหวจะไม่วิตกไม่ตื่นเต้นอันนี้พอมีข่าวว่าคนนั้นตายหน่อยพลาดหน้าหนึ่งเลยอะไรกันก็มันตายกันอยู่ทุกวันทุกวินาทีอยู่แล้วแต่พอข่าวคนนี้เดี๋ยวคนนั้นตายเนี่ยพลาดหน้าหนึ่งขึ้นมา ยังไงคนนั้นจะไม่ตายอย่างนั้นนะอยู่ๆก็ตายขึ้นมา เพราะไม่พิจารณากันเนี่ยก็ถึงพลาดหัวข่าวได้เพราะแสดงว่าคนที่ซื้อหนังสือพิมพ์นี่ส่วนใหญ่ไม่ได้พิจารณาความตายกันเลย เป็นพอเห็นข่าวความตายนี่ตื่นเต้นซื้อหนังสือพิมพ์มาอ่านกันใหญ่หนังสือพิมพ์มันขายดีเพราะคนไม่พิจารณาความตายกันนะถ้าทุกคนพิจารณาความตายแล้วไปพาดหัวข่าวมันจะมีใครไปสนใจใช่ไหมต้องพิจารณาถ้าเราพิจารณาอยู่เรื่อยๆจนไม่ลืมแล้วมันจะเฉยๆมันจะยอมรับได้แล้วมันก็จะทำให้กิเลสตัณหาของเรานี่ลดน้อยลงไปเยอะเลยไม่เชื่อลองถ้าต่อไปเวลาไม่สบายไปหาหมอแล้วหมอบอกเป็นมะเร็งเนี่ยอยู่ได้สามเดือนเนี่ยยังอยากจะได้อะไรไหมยังอยากจะทำอะไรไหมไม่อยากได้อะไรแล้วล่ะอยากจะทำใจอย่างเดียวทำใจยังไงให้มันสงบไม่ให้มันทุกข์เนี่ยเทปซีดีที่มาแจกเนี่ยชุดเตรียมพร้อมเนี่ยก็มีโยมผู้หญิงคนหนึ่งก็เป็นอย่างเนี้ยไปหาหมอหมอบอกเป็นมะเร็งในเลือดหรือในกระดูกสันหลังก็ไม่รู้แล้วแต่หมอบอกว่ารักษาไม่ได้แล้วเหลือเวลา6เดือนเลยก็เลยคิดว่าต้องไปเข้าวัดละก็เลยไปกราบขอหลวงตาเนี่ยแหละไปอยู่กับหลวงตาให้หลวงตาสอนวิธีทำใจให้สงบไม่ให้ทุกข์กับความตายหลวงตาท่านก็เมตตาลงไปสอนทุกคืนเลยสอนวิธีทำใจให้สงบสอนวิธีให้พิจารณาความจริงสอนให้รู้จักทำใจให้เฉยเฉยอย่าไปอยากให้มันไม่ตายพอหยุดความอยากไม่ตายแล้วจะไม่ทุกข์กับความตายเนี่ยชุดเตรียมพร้อมเนี่ยท่านตั้งชื่อให้เองว่าชุดเตรียมพร้อมเตรียมตายพวกเราทุกคนต้องตายกันทำไมเราไม่เตรียมตัวกันใช่ไหมต้องเตรียมพร้อมต้องพิจารณาความตายอยู่เรื่อยๆแล้วถ้ามันยังทุกข์อยู่ก็ต้องหาวิธีหยุดมันให้ได้เพราะความตัวความทุกข์ที่ความกลัวความตายนี่เราหยุดมันได้แต่ความตายเราหยุดมันไม่ได้แต่ความทุกข์เกิดจากความตายนี่มันดับได้เพราะเกิดจากความอยากไม่ตายความอยากไม่ตายนี่เป็นเหมือนกับเป็นเชื้อโรคต้องทำลายมันเพราะมันไม่เป็นคุณกับจิตใจมันเป็นโทษกับจิตใจถ้าอยากตายแล้วมันเป็นประโยชน์กว่าแต่อยากตายก็ไม่ดีนะถ้ายังไม่ตายถ้าอยากตายก็ไม่ดีต้องยอมตายยอมตายเมื่อถึงเวลาตายก็ยินดีที่จะตายเมื่อยังไม่ถึงเวลาตายก็อยู่ไปอย่าไปอยากตายคนบางคนเป็นโรคมะเร็งกลัวจะเจ็บก็เลยอยากจะตายซะก่อนเท่านี้อันนี้ก็ผิดอีกถ้ายังไม่ตายก็ต้องอยู่ต่อไปอยู่ได้ไม่จะไม่ทุกข์ถ้ารู้จักวิธีหยุดความอยากไม่ตายหรืออยากตายได้มันจะไม่ทุกข์ถ้าอยากตายก็ทุกข์ไม่อยากตายก็ทุกข์ต้องเฉยๆต้องอยู่ระหว่างความอยากตายกับความไม่อยากตายจะเฉยๆได้ก็ต้องมีสมาธิจิตต้องรวมถ้าจิตรวมเนี่ยมันเฉยเลยจะทำให้มันเฉยได้ก็ต้องมีพุทโธมีสติคอยควบคุมใจอย่าให้ลอยไปลอยมาอย่าให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับเรื่องเดียวทั้งวันเนี่ยพุทโธไปทั้งวันได้ใจจะเย็นใจจะนิ่งใจจะสบายถ้าพุทโธไม่ได้ก็ใช้ดูร่างกายก็ได้เฝ้าดูร่างกายไปร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ก็ให้อยู่กับการกระทำของร่างกายอย่าทำสองอย่างร่างกายทำอย่างใจก็ไปคิดอีกอย่างหนึ่งอย่างนี้เรียกว่าใจลอยต้องดึงใจให้อยู่กับร่างกายแล้วมันจะเฉยต่อไปมันจะเฉยได้เวลานั่งสมาธิมันจะรวมได้ถ้าใจมันอยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับลมอย่างเดียวอยู่กับพุทโธอย่างเดียวไม่นาน5 นาที10 นาทีมันก็รวมได้แล้วรวมบ่อยๆต่อไปมันก็จะออกมามันก็จะเฉยได้ถ้าไม่เฉยก็กลับเข้าไปในสมาธิใหม่หรือถ้าไม่เฉยก็ใช้ปัญญาก็ได้สอนใจไม่ให้อยากพอไม่อยากมันก็จะเฉยที่มันไม่เฉยเพราะมันอยากนั่งอยู่อย่างนี้พอคิดถึงขนมเนี่ยมันเฉยไม่ได้แล้วมันอยากจะไปกินขนมแล้วแต่ถ้าไม่คิดถึงขนมมันก็จะไม่อยากถ้าจะคิดถึงขนมก็คิดถึงตอนที่มันออกมาจากทวารหนักดูมันก็จะไม่อยากกินเข้าใจไหม ต้องมีวิธีแก้นี่เรียกว่าปัญญาปัญญานี่มันค่อนข้างที่จะพิสดารหน่อยปัญญานี่มันไม่ได้ดูของที่ชาวบ้านเขาชอบดูกันต้องดูของที่ชาวบ้านไม่ชอบดูกันมันถึงจะหยุดความอยากได้เข้าใจไหมอยากจะมีแฟนก็ต้องดูตับไตไส้พุงของแฟนแล้วมันก็จะไม่อยากมีแฟนอยากจะกินขนมกินอาหารก็นึกถึงตอนที่มันออกมาจากทวารหนักเลยมันก็จะได้ไม่อยากกินเนี่ยเรื่องปัญญาเป็นอย่างนี้อยากอยู่ก็ต้องคิดถึงความตายอยู่เรื่อยๆมันจะได้ไม่อยากอยู่อยากไม่เจ็บก็ต้องคิดถึงความเจ็บอยู่เรื่อยๆแล้วต้องนั่งให้มันเจ็บอยู่เรื่อยๆให้มันชินกับความเจ็บแล้วต่อไปมันก็จะไม่กลัวความเจ็บเข้าใจนะมีใครอยากจะถามอะไรไหมถามว่ามาไม่มีเลย อาจารย์อย่างตอนนี้โยมเริ่มอดอาหารทีนี้ว่าคือเราอดไปเรื่อยๆจนกว่าเรารู้สึกร่างกายเราไม่ไหวแล้วก็หยุดอย่างนี้ใช่ไหมคะ คือการอดอาหารนี่มันเป็นเครื่องมืออดอาหารแล้วไม่ได้ภาวนาก็อย่าไปอดไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากต้องการจะลดน้ำหนักก็อดได้แต่ถ้าอดอาหารนี่มันเพื่อกระตุ้นให้เราขยันนั่งสมาธิเพราะเวลาเราอดอาหารใจมันจะหิวมากกว่าร่างกายแล้ววิธีจะแก้ความหิวของใจก็ต้องทำใจให้สงบมันก็จะบังคับให้เราต้องนั่งสมาธิบ่อยๆแล้วถ้าไม่นั่งเดี๋ยวมันจะคิดถึงอาหารแล้วมันก็จะหิวถ้าจะคิดถึงอาหารก็ต้องคิดถึงเวลาที่มันออกมาหรือเวลาที่มันอยู่ในปากหรือเวลาที่อยู่ในท้องเวลาอาเจียนออกมามันยังน่ากินไหมเวลามันอยู่ในปากเราทุยเราบ้วนมันออกมาแล้วเราตักเข้าไปตักไปกินใหม่ได้ไหม ไม่ได้ นั่นแหละถ้าคิดถึงรูปร่างลักษณะของมันเวลาอยู่ในปากอยู่ในท้องหรือเวลาอยู่ในโถส้วมนี้มันก็เป็นอาหารนั่นนั่น ใช่ ไหม ใช่ค่ะงั้นเวลาที่แต่ถ้าเวลาเรานั่งสมาธิแล้วท้องมันร้องแล้ว ช่างมัน ก็ช่างมันแต่ถ้าเราแบบมัวว่าเรากลัวว่ามันจะป่วยนั่นเป็นเพราะเรายังมีความอยากยังมีความกล ั ว ใช่ก็ดูตัวอย่างของคนที่เขาอดกันมาเยอะแยะพระพุทธเจ้าอดตั้ง49วันก็ไม่เห็นเป็นอะไรครูบาอาจารย์ต่างๆนี่ท่านก็อดกันที่ละ5วัน7วันมากิเลสเรามันชอบหลอกเราไงก็ให้มันเป็นก่อนยังไม่อยากทันเป็นเลยก็ไปกลัวมันละถ้ามันเป็นก่อนมันไม่เป็นหรอกนอกจากมันอดมากเกินไปจริงๆอาจจะเป็นได้อย่างหลวงตาท่านเล่าว่าท่านเคยอดบ่อยๆอดมากๆมันอดจนกระทั่งท้องมันเสียคือมันจะไม่ย่อยกินอาหารเข้าไปยังไงมันจะถ่ายออกมาอย่างนั้นอันนั้นถ้าอย่างนั้นก็มากเกินไปก็ต้องระวังถ้าอดทีละ3 วัน 5 วันนี่ไม่มีปัญหาหรอกอด3 วัน 5 วันแล้วก็ออกมากินสักวันหนึ่งแล้วกลับไปใหม่ แล้วก็อดใหม่มันก็จะช่วยให้เราภาวนาได้ดี ขยันค่ะขยันภาวนาเพราะถ้าเรากินแล้วมันจะอยากจะนอนเวลากินอิ่มใหม่ๆนี่อยากจะหาหมอนะแต่ถ้าไม่ได้กินนี่มันจะไม่ง่วงมันจะเดินจงกรมก็ตัวเบานั่งสมาธิก็ตัวตรงไม่งอไม่หงิกเดี๋ยวจะให้พรนะจะกลับกันละบางคนใครจะอยู่ต่อก็ได้นะยะทาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะทามณิโชติระโสยะธาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิสานิจังวุฒธาปจายิโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลัง อันนี้ตามอาจารย์จากเฟซบุ๊กรู้สึกว่า สะดวกมาก ไม่ต้องมานะ ไม่ได้แต่ว่าได้มาฟังก็จะต่างจากนั้นเป็นเพราะว่าได ้ถ้าอยากจะถามอะไรก็ถามได้ด้วยก็ดีมาบ้างก็ดีมาไม่ได้ก็ ไ ป คืนสติมีเมื่อวันก่อนได้ดูในเฟซฟังธรรมะที่ท่านพูดกับที่พระจากวัดป่านานาชาเรื่องวินัยดีจังเลย พระองค์นั้นท่านเป็นชาวมาเลเซียลูกครึ่งมาเลเซียไทย ท่านเป็นคน พอท่านเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีที่มาเลเซียท่านก็ตั้งใจปฏิบัติ ถึงท่านพูดฟังชัดเจนมากเลยของสุดเจนเม้นต์เรื่องวินัย ถ้าคุยกับพระก็ต้องเรื่องวินัยเรื่องทุดงควัตเป็นหลักเพราะเป็นพื้นฐานที่จะสนับสนุนในการภาวนาแต่ก็ต้องมีทั้งสามอย่างต้องมีวินัยมีการภาวนามีทุดงควัตอยู่กับหลวงตานี่ท่านกับพระนี่ท่านจะคอยต้อนให้เข้าทางโยกกลมให้ไปติดไปนั่งสมาธิกันถ้าออกมาเดินเพ่นพ่านทำนู่นทำนี่เดี๋ยวท่านก็จะไล่ถ้าไล่บ่อยๆก็จะไล่ออกจากวัดไปเลยแสดงว่าไม่สนใจภาวนา อาจารย์บางทีไม่รู้ว่าตัวเองกำลังอยากจะทำไปตาม ก็อยากปฏิบัติทำมาได้แต่ขณะที่ปฏิบัติอย่าไปสนใจกับความอยากให้สนใจกับงานที่เราต้องทำในตอนนั้นถ้าต้องเจริญสติก็เจริญสติไปถ้าต้องพิจารณาก็พิจารณาไปแต่อย่าไปอยากให้มันเกิดผลในขณะที่เราทำผลมันจะเกิดจากการที่เราเจริญเหตุถ้าเรามีสติจิตก็จะรวมได้ถ้าเราพิจารณาใจรักเราก็จะละตัณหาได้ดังนั้นอย่าไปอยากในขณะที่ทำแต่ก่อนจะทำนี่อยากได้เป็นตอนนี้อยู่ที่นี่อยู่บ้านอยากจะไปอยู่วัดภาวนาเนี่ยอยากนี่อยากได้แต่พอไปถึงที่นั่นแล้วก็หยุดความอยากได้นี่อยากได้นี่นะต้องภาวนาอย่างเดียวแล้วผลมันก็จะเกิดขึ้นมาเองไม่ใช่ไปนั่งสมาธิสองนาทีแล้วอยากจะให้มันสงบไม่สงบก็เลยวุ่นวายใจอย่างนี้ไม่ได้แล้วผิดแล้วยังไม่สงบก็พุทโธต่อไปภาวนาต่อไปจนกว่ามันจะสงบพอไม่สงบอยากให้มันสงบไม่สงบก็เครียดท้อแท้เบื่อหน่ายมันก็เลยหมดท่าหมดแรงไปเลยเพราะมันไม่ทำมันมานั่งแต่อยากแล้วพอไม่ได้ก็หมดกำลังใจอย่าไปสนใจความอยากเวลาเราภาวนาให้สนใจกับการเจริญสติเจริญปัญญาสองตัวนี้เป็นตัวที่จะทำให้เกิดผลต่างๆขึ้นมาถ้าไม่เจริญสติก็พิจารณาตายรักไปอย่างไรเอาอย่างได้อย่างหนึ่งพิจารณาร่างกายอสุภะอาการ32ให้มันอยู่อย่างเงี้ยพิจารณาไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็รวมเองมันก็ต้องสงบเองปัญหามันก็ต้องตายเองแต่ถ้านั่งแล้วก็นั่งอยากนั่งแล้วก็นั่งได้2นาทีแล้วก็อยากให้มันเป็นได้ผลพอไม่ได้ก็ท้อแท้เบื่อหน่ายมันก็ไม่มีวันจะไปถึงไหนได้อย่าไปสนใจกับผลให้สนใจกับเหตุเพราะผลมันตามจากเหตุมันไม่ได้ผลไม่ได้มาจากผลไม่ได้ตามมันไม่ได้มาทำให้มันเป็นต่อเหตุมันมาตามเหตุถ้าไม่มีเหตุมันก็ไม่มีผลมันไม่มาตามความอยากก็จะอยากจนตายมันก็ไม่ได้ผลเนี่ยเหตุก็มีสองตัวไม่สติก็ปัญญาเนี่ยสติก็พุทโธหรือมีอะไรเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปอย่างนี้ปัญญาก็พิจารณาทุกอย่างเป็นตายรักเนี่ยสองอย่างนี้ทำให้จิตสงบได้อย่างได้อย่างหนึ่งก็ได้สติปัญญาก็ปัญญาอบรมสมาธิสติก็สติอบรมสมาธิเหมือนกันได้เอาถนัดอย่างไหนชอบอย่างไหนก็ใช่อย่างนั้นไป เล็กขั้นขั้นอย่างการที่เราเฝ้าดูร่างกายถ้าสมมติเราเดินเราควรจะจับตรงจุดที่เราลงหร ือ ว ่ า ตรงไหนก็ได้ยะให้มันมีที่จับนั่นแหละ ไม่ให้มันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี ้แล้วอย่างเวลาสมมติเราอาบน้ำทีนี้บางทีเราต้องการความมืดเลยเราก็จับไปตามที ่ เราม ันจะเร็วไงใจเร็วกว่ามันเยอะแยะใจตามมันทันมันแปรงฟันก็อยู่กับการแปรงฟัน มันทำอะไรก็อยู่กับมันตลอดเวลาอยู่กับเรื่องเดียวเรื่องที่เรากำลังทำอยู่ไม่ไปที่อื่นถ้ามันไปก็ใช้พุทโธดึงกลับมาก็ได้ ม ัน จับที่มือหรือมันจะจับที่ไปสัมผัส ที่ไหนก็ได้ขอให้มัน อยู่ที่เดียว ให้มันอยู่ที่นั่นมันให้มันไปไหนถ้ามันอยู่กับร่างกายมันจะเป็นปัจจุบันถ้ามันเป็นปัจจุบันแล้วมันจะนิ่งถ้ามันไปอดีตไปอนาคตมันจะไม่นิ่งมันจะแกว่งอดีตปัจจุบันอดีตอนาคตปัจจุบันมันอยู่ตรงกลางจิตมันจะสงบมันจะนิ่งมันต้องอยู่ตรงกลางต้องอยู่ปัจจุบันเราต้องใช้วิธีอุบายของสติไม่ใช่อุบายของปัญญาก็ได้ถ้าใช้อุบายของปัญญามันก็จะอยู่ตรงกลางแล้วมันก็จะหยุดความอยากด้วยความอยากไปอดีตอนาคตก็จะถูกตัดไปเนี่ยขอให้รู้ว่าเหตุสองตัวนี่คือเป็นตัวที่จะทำให้เกิดผลต่างๆที่เราต้องการขึ้นมาในเวลาปฏิบัติอย่าไปอยากให้มันได้ผลอย่างนั้นอย่างผลอย่างนี้อย่าไปสนใจเลยให้สนใจอยู่กับเหตุสองตัวนี้เรามีสติหรือเปล่าเรามีปัญญาหรือเปล่าอันนี้ถ้ามีสติเนี่ย5 นาทีก็สงบได้ถ้ามีปัญญานี่เป็นโสดาบันได้นะอันนี้จังทุกขังอนัตตาขันธ์5คืออันนี้จังทุกขังอนัตตาก็แค่นี้เองแล้วจะมีอะไรมีปัญญาแต่ถ้าปล่อยไม่ได้ก็แสดงว่าไม่มีสมาธิก็ต้องทำสมาธิก่อนไม่มีกำลังรู้ว่าเนี่ยร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ก็ยังหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้เพราะไม่มีกำลังแล้วเราใช้สติหยุดใจให้มันรวมพอใจรวมแล้วมันจะมีกำลังหยุดเราเข้ามาเลยอยากจะเข้ามาแล้วของหนักช่วยวางไว้ตรงนั้นไหนก็ได้นะสบายแล้ว หลงตั้งนานหลวงพ่อมาตั้งหลายผมก็ยังหลง ไม่ได้ไม่มีสติ สตังก็ไม่เข้าใจ หยุดแต ่น้ำ วางไว้ในกลางเพราะว่ามันจะมีอายุถ้ารับรับมันต้องใช้ภายใน7 วัน หลวงพ่อลูกมีคำถามได้ไหม เอาเลยถาม คือตอนนี้คือมีหลวงพ่อองค์หนึ่งลูกศรัทธาท่านป่วยค่ะแล้วลูกสวดฌานเข้าไปเลย อ ย่างลูกก็สวดให้ท่านได้ไหมคะ สวดได้แต่ไม่หายหรอกอย่างสวดแล้วเราจะสบายใจเท่านั้นเองการสวดนี้เพื่อให้เราสบายใจไม่ใช่เพื่อให้ท่านหายเข้าใจป่ะเพราะว่าร่างกายมันไม่ได้มันต้องยาต้องหมอไม่ใช่ต้องการสวดถ้าสวดได้งั้นไม่ต้องมีหมอไม่ต้องมียาเลยเวลาใครเป็นอะไรก็ส่งมาที่วัดเนี่ยให้พระสวดให้มันไม่ได้หรอก รู้ฟังเรื่องราวพุทธกาลค่ะเรื่องสมัยพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าให้พระกัสสปะสวดให้พระอานนท์เนี่ยเรื่องพูด ร่างกายไม่ได้หายหรอกใจมันหมดกำลังไงพอได้ฟังธรรมะเหมือนกับดอกไม้ได้น้ำอย่างเงี้ยพอลดน้ำมันหน่อยมันก็สดชื่นขึ้นมาเบิกบานขึ้นมาพอใจมีกำลังร่างกายนี่มันก็ใจสามารถสั่งให้มันลุกได้ที่มันร่างกายมันลุกไม่ได้เพราะใจไม่สั่งให้มันลุกใจมันไม่มีกำลังที่จะสั่งมันพอพระพุทธเจ้าแสดงพูดชงปั๊บมันก็เกิดพลังจิตขึ้นมาพลังจิตก็เลยพอมีพลังก็เลยสั่งให้มันลุกอย่างคนบางคนเนี่ยเวลาไฟไหม้เนี่ยบางทีตุ่มใบเริ่มยังแบกได้เลยใช่ไหมเพราะดังนั้นมีพลังขึ้นมา ช่วงแม่ตายค่ะหลวงพ่อท่านบอกว่าขณะที่แม่สิ้นใจค่ะให้สวดพูดชงข้าวปลิไปเลย ไม่ต้องไปสวดให้เสียเวลาต้องแม่ต้องสวดเองอ่ะคนจะไปเนี่ยต้องสวดเราจะได้ไปดีเข้าใจไหมคนอื่นไม่เกี่ยวแล้วตัวใครตัวมันแล้วอัตตาหิอัตโนนาโถเข้าใจไหมอย่างหลวงตาบอกว่าเวลาตายแล้วอย่าไปสวดกุศลามันไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าจะเกิดประโยชน์ต้องสวดตอนที่เรายังไม่ตายเนี่ยหัดสวดไปตอนเนี้ยเพราะเวลาตายเราจะได้ใช้การสวดนี้พาเราไปสวรรค์ได้ไม่ใช่คนอื่นมาสวดให้เราเข้าใจไหม อย่างลูกสวดได้ก่อนสิ้นใจลูกก็ หนูก็ไปสวรรค์ได้ ถ้าหนูโวยวายเออะตกใจก็ไปนรกหนูเนี่ย แต่ลูกเคยตกใจแล้วใจมันไม่ไปทางนู้นนะใจไปนึกถึงเทวดาช่วยด้วยอะไรเงี้ย ก็ยังไม่ดีมันช่วยด้วยก็ยังแสดงว่าไม่สงบ คะพอดีลูกสาวตกจากรถอะแล้วลูกตกใจเทวดาช่วยด้วยอะไรเงี้ยไม่ได้นึกถึง นั่นแหละเพราะไม่ได้ฝึกไว้ไงไม่หัดสวดไว้ตั้งแต่ตอนนี้เดี๋ยวพอถึงเวลามันนักมวยไม่ซ้อมชกพอขึ้นเวทีก็โดนเขาหมัดเดียวก็ล้มละ หลวงพ่อคะการศรัทธาคนที่ศรัทธาพุทธศาสนาค่ะพ่อแม่ไม่ศรัทธาแต่ลูกศรัทธาแล้วพ่อแม่ไม่ให้ลูกบวชนะคะแล้วลูกหนีไปหายสาบสูญไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วต่อมาเนี่ยพ่อแม่ได้ตายไปค่ะแล้วไปที่โยมบาลนะอันนี้เป็นเรื่องเล่าของท่านมิซูโอะหลวงพ่อเคยได้ยินไหมคะ อ ันนี้มันอยู่ในใจของลูกก็ลูกอยากถามว่าความศรัทธาพุทธศาสนาเนี่ยสามารถช่วยพ่อแม่ที่ลงรับไปแล้วได้ไหมคะคือเปี้ยงไปแล้วโยมทูตเปี้ยงยังไงดอกบัวก็ขึ้นมารับเปี้ยงยังไงดอกบัวก็ขึ้นมารับเนี่ยท่านก็เลยเปิดบัญชีดูว่าสงคนเนี้ยไม่ได้ทำบุญอะไรมาเลยศรัทธาพุทธศาสนาก็ไม่ ม ีทำไมดอกบัวถึงขึ้นมารับแล้วก็นี่ไปก็รู้ว่าลูกของเขาว่าไปบวชศรัทธาพุทธศาสนามากตรงเนี้ยสามารถช่วยได้ไหมคะ แล้วช่วยได้เปล่าที่เขาเล่า คือลูกบวชนะคะ นั่นเสร็จแล้วน่าช่วยพ่อแม่ให้ออกมาได้เปล่า ดอกบัวขึ้นมารับค่ะลูกก็ไม่เข้าใจว่าน ั่นไหนมันดอกบัวมันไม่ใช่พ่อแม่ก็ไม่ใช่เลย ไม่ให้ตกนรกค่ะไม่ให้ตกนรกอย่างเงี ้ยไม่ได้หรอกกรรมใครกรรมมัน งั้นถ้างั้นก็ท่านที่ท่านเล่าก็เป็นเรื่องไม่ให้เราทำบาปใช่ไหมคะแค่เป็นกุศโลบาย ให้เรามีศรัทธาในพระพุทธศาสนาถ้าศรัทธาเราจะได้ทำตามคำสอนทำตามคำสอนก็จะพาเราไปสวรรค์ไม่ไปนรกเพราะคำสอนพระเจ้าบอกให้ทำบุญละบาป คุณพ่อคะอย่างใจลูกอะศรัทธาพุทธศาสนาแต่ไม่อยากเป็นมรรคทายกอะลูกจะคือ ไม่คาทายกแปลว่าอะไร คือเวลาเขาทำบุญบ้านเนี้ยแล้วลูกก็ต้องไป ก็ แล้วค่ะสวดนำ ก็เสียงตรงไหนล่ะ นะคะ ไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำ เพราะว่าลูกเป็นผู้หญิงนะคะหลวงพ่อคือใจลูกคิดว่าพระท่านมองมาเนี้ยไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยเป็นลูกเป็นผู้หญิงลูกเป็นมรรคทายกไม่ดีใช่ไหมคะ ไม่จริงหรอกอย่างวัดยานี่เราให้แม่ชีเป็นมรรคทายกเพราะไม่มีผู้ชายเนี่ยสมัยนี้ผู้ชายมันไปทำมาหากินมันไม่มีเวลามาวัดกันก็เลยต้องอาศัยคนที่อยู่วัดคนที่อยู่วัดประจำทุกวันก็มีแม่ชี ถามว่าลูกศรัทธาลูกเต็มใจไหมลูกเต็มใจค ่ ะ เห็นไหมแม่ชีตอนเช้าที่มาศาลาทำบุญแล้วแม่ชีก็เป็นมรรคทายกเว้นเสียหายตรงไหนมันไม่อยู่ที่หญิงอยู่ที่ชายเหมือนกับสมัยเนี้ยเวลามีชาวต่างประเทศเข้ามาเที่ยวเมืองไทยนี่ก็มีไกด์มาด้วยไม่ใช่ไกด์ต้องเป็นผู้ชายอย่างเดียวหรือเปล่าเป็นผู้หญิงก็ได้เป็นผู้ชายก็ได้อย่าให้เป็นคนตาบอดเท่านั้นนะถ้าเป็นมรรคทายกก็ต้องสวดให้มันถูกไม่ใช่สวดผิดแล้วก็พาเขาผิดกันไปหมด คือที่แรกลูกอาราธนาศีลที่วัดให้เขาถวายสังฆทานตอนนี้ลูกกลายเป็นมรรคทายกไปอีกแล้วเนี้ย ก็ดีได้บุญเนี่ย ได้บุญ ใช่ไหมได้บุญพาคนไปสวรรค์เนี่ยจะเสียหายตรงไหนคนรักษาศีลได้ก็ไปสวรรค์ได้ปิดประตูอบายถ้ารักษาศีลได้ก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายได้บุญเยอะแยะเลยเนี่ยเหมือนพวกไกด์เนี่ยที่พาคนมาเที่ยวเนี่ยดีไม่ดีคนที่เที่ยวที่มีไกด์กับคนที่ไม่มีไกด์อันไหนดีกว่ากัน มีไกด์ดีกว่า เนี่ยเราเป็นไกด์ไม่ดีเหรอ แต่ลูกเป็นผู้หญิงนะลูกไม่ค่อยจะกล้า ไม่เห็นเกี่ยวกันตรงไหน ลูกมองไปเวลาลูกสวดเสร็จ แล้วพ าท่านมองด้วยเราด้วยสายตาที่ยิ้มม าก เรารู้สึกว่าเราก็ภูมิใจ ยิ้มก็ดีท่านอนุโมทนา ท่านยิ้มท่านก็แปลกใจว่าทำไมผู้หญิงมา เพราะสมัยนี้ผู้ชายไม่เข้าวัดกันถ้าเข้าวัดก็บวชกันมีแต่ผู้หญิงบวชไม่ได้ก็เลยเข้าวัด หลวงพ่อคะให้เราทำบุญขนาดไหนเนี่ยอย่างลูกเนี่ยทำบุญขนาดไหนถ้าเราไม่ถึงขั้นโสดาบันยังไงเราก็ยังมีสิทธิ์ที่จะไป อบายภูมิใช่ไหมคะ ใช่ แล้วอย่างเงี้ยเราต้องรู้ไหมคะหลวงพ่อว่าเราจะทำยังไงถึงจะบรรลุไปในโสดาบันเนี่ย ก็คือโสดาบันนี่ต้องเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเห็นเหมือนกับเป็นร่างกายของคนนี้ถ้าร่างกายของคนนี้เป็นอะไรคุณเดือดร้อน ไม่เดือดร้อน ก็ต้องมองเห็นร่างกายนี้ว่ามันเป็นอะไรก็ไม่ไปเดือดร้อนกับมันทำได้ไหมไม่เดือดร้อนกับมันมันปวดท้องก็ไม่เดือดร้อนมันปวดหัวก็ไม่เดือดร้อนก็หัดทำให้มันได้เลย พยายามมองว่ามันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นตัวของเขาเนี่ยมันเป็นของเขาเนี่ยเวลาเขาปวดท้องเราเดือดร้อนแทนเขาไหม ไม่เดือดร้อน ก็หัดทำอย่างนั้นอย่าไปเดือดร้อนเวลามันจะตายก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนก็จะเป็นสวัสดิบาลได้ แค่เราไม่เดือดร้อนในความตาย ความเจ็บ ในความเจ็บ ของร่างกาย ของเราเองคนอื่นไม่เกี่ยว คนอื่นถ้าของเราทำได้คนอื่นยิ่งสบายใหญ่เราจะไปเดือดร้อนทำไมนะเมื่อตัวเราไม่เดือดร้อนคนอื่นเราจะไปเดือดร้อนไงลูกเราก็จะไม่เดือดร้อนพ่อแม่เราก็จะไม่เดือดร้อนทำได้ไหมล่ะนี่หัดจะทำดู ก็พยายามหลวงพ่อครับตอนนั้นลูกไป หัดอดข้าวดูก่อนก็ได้ดูจะเดือดร้อนไหมอันนี้หมออ ัน นี้เยอะเลย หมอก็บอกให้ลดน้ำหนักแล้วลองอดข้าวดูเอาสินแปดสั่งก็แล้วกันอดข้าวเย็นก่อนกินแค่สองมื้อดูดูถ้าจะเดือดร้อนไ หมค่ะผมพ่อค้าลูกเคยไปทอดผ้าป่าฮะพอดีวันนั้นกุฏิเล็กแบบเนี้ยศาลาเล็กแบบเนี้ยค่ะแล้วคนอยู่เยอะมากตอนนั้นลูกรู้สึกว่าลูกปวดมากเลยค่ะปวดขาทนไม่ไหวแล้วน้ำตาก็ไหลจะทำยังไงดีคือลูกก็ทนเพราะว่ามีอะไรนะอปต.อปจ.อะไรเงี้ยเยอะลูกก็ไม่กล้าที่จะลุกลูกไปนั่งแบบเนี้ยปวดปวดเหลือเกินอะไรเงี้ยแต่ลูกไม่ได้ท่องพุทโธลูกท่องว่าปวดหนอปวดหนออยู่อย่างเงี้ยแล้วสักพักนึงภูมิเนี้ยหายปวดไปเลยเงี้ยเขาเรียกวิปัสสนาไหมคะ ไม่หรอกเรียกสมถะสมาธิถ้าวิปัสสนาแล้วบอกมันไม่ใช่ตัวกูของกูช่างมันจะเป็นไงช่างมัน ลูกยังไม่ค่อยเข้าใจคำว่าวิปัสสนา วิปัสสนาก็คือมองให้เห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราความจริงมันไม่ได้ใช่ตัวเราของเราแต่เราไปหลงคิดว่ามันตัวเราของเรารู้ป่ ะ คือมันจะเป็นจะตายถ้าเรารู้ว่ามันเป็นของเราเราจะไม่เดือดร้อนที่เราไปหลงคิดว่ามันเป็นตัวเราพอมันจะเป็นจะตายเราก็เดือดร้อนขึ้นมาต้องมองว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าพุทโธไปอย่างเดียวมันก็เป็นสมาธิมันก็ทุกครั้งก็ต้องพุทโธไปเรื่อยๆแต่ถ้ามันมองว่าไม่ใช่ตัวเราของเรามันไม่ต้องพุทโธไม่ต้องอะไรมันจะเฉยๆมันจะเป็นจะตายก็เฉย มันก็ทำยากเหมือนกันนะคะหลวงพ่อ นั่นเองเหมือนจะถึงจุดประตูอบายได้ถ้ามันง่ายมันก็คนก็ไป แล้วอยากทราบวิธีแผ่เมตตาทางจิตได้ เมตตามันก็ต้องมาทางจิตทั้งนั้นมันจะไปทางไหนล่ะเมตตาคือความคิดคิดปรารถนาดีกับคนอื่นอย่าไปคิดร้ายกับคนอื่นถึงแม้เขาจะแย่งผัวเราไปแล้วก็ต้องคิดดีกับเขาให้อภัยเขาไม่ถือโทษโกรธเคืองเขา ตรงนี้ยากมากครับดีของลูกไปตายแล้ว แผ่เมตตากับที่เวลาเรากวดน้ำ คนละเรื่องกัน คนละอย่างใช่ไหม กวดน้ำนี่กวดบุญไม่ได้กวดไม่กวดไม่ได้ส่งเมตตาส่งบุญไปให้คนตายคนที่รอรับอยู่คนที่เป็นเปรตนี่รับบุญได้แต่บุญนี่ส่งไปเป็นบุญแบบเงินให้ขอทานส่งไปได้แค่นั้นงั้นอย่าไปคิดว่าตายแล้วรอให้คนมาส่งบุญให้เราจะได้แค่ระดับขอทานนั่นเองผู้ทำบุญตอนนี้จะได้เป็นได้ระดับของมหาเศรษฐีตายไปนี่บุญทุกบาทที่เราทำนี่เป็นของเราหมดตายไปเราก็ได้ไปเป็นเศรษฐีเลยเป็นเทวดา ลุงไม่อยากเป็นเศรษฐีอ่ะหลวงพ่อ ทำไมนะ ลุงอยากเป็นโสดาบันนะ ก็นั่นนะสูงกว่าเศรษฐีไง ลุงไม่อยากเกิดแล้วอ่ะ ก็นั่นแหละก็ต้องตัดก็ต้องปลงไงต้องไม่ยึดไม่ติดกับร่างกาย ชีวิตเนี่ยลูกไม่อยากมีรักสองอย่างค่ะหลวงพ่อรักค่ายปรารถนากับรักตัวกลัวตายลูกอยากมีรักแค่สองอย่างรักเมตตาหรือรักนี้มีแต่ให้ นะ ลูกอยากรักแค่นี ้นั่นแหละเรียกว่าเมตตารักที่ให้นี่เรียกว่าเมตตารักค่ายนี้เป็นกิเลสรักตัวกลัวตายก็เป็นกิเลส ถ้าเราคิดแค่เนี่ยใจของเราก็เบิกบานใจได้ใช่ไหมคะหลวงพ่อ ก็ได้แต่มันไม่พอเวลามันตายมันคิดได้เปล่าเวลาจะตายมันคิดได้เปล่าเวลามันเจ็บคิดได้เปล่าถ้าคิดได้ก็ดีตอนนี้มันคิดได้เพราะมันไม่เจ็บมันไม่ตายนะ ค่ะใช่ เหมือนกับนักมวยมันต่อยชกกระสอบทรายมันก็เชื่อมันต่อยเก่งนี่มันต้องขึ้นไปบนเวทีไปเจอคู่ชกจริงๆมันถึงจะรู้ว่าต่อยได้หรือเปล่าชกได้เปล่า อนนี้เหมือนทำการบ้านเนี่ยยังไม่ได้เข้าห้องสอบต้องเราเวลาไปเข้าโรงพยาบาลแล้วดูซิเบิกบานได้ไหมคิดแล้วจะเบิกบานได้ไหม ใช่ค่ะลูกก็ต้องลูกคิดว่าต้องเป็นแบบหลวงพ่อพูดแน่ๆเลยถ้ารู้ว่าเป็นมะเร็งก็สองวันแค่นั้นแหละเน าะพร้อมไว้ก่อนเลยสองวันตอนนี้เราจะเป็นมะเร็งแล้วนะ แต่ลูกๆก็ไม่ประมาทนะหลวงพ่ อ ทำบุญกันทุกวันเลยค่ะไม่เคยประมาทนะคะถ้าไม่ได้มานี่ก็ไปวัด ให้ทำบุญให้ปฏิบัติอย่าไปอยากเพราะความอยากไม่ได้ทำให้เราได้ผลนะอยากเป็นโสดาบันนี่ก็ต้องปองอยู่เรื่อยๆคิดอยู่เรื่อยๆว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรามันจะเป็นจะตายปล่อยมันไป ลูกไปถามหลวงปู่ท่านบอกว่ามึงอะนะจะเป็นโสดาบันที่เสียจะตาย ลูกก็เพียรปฏิบัติทางหลวงพ ่ ออันนี้ว่าหลวงพ่อคะการที่เราไปทำบุญทุกวันทุกวันเนี่ยค่ะแล้วใจเราอะศีลยังไม่ครบค่ะอย่างเงี้ยยังไงก็ข้ามไม่พ้นมนุษย ์ถ้ายังทำบาปอยู่มันยังต้องไปอบายอยู่นอกจากว่าบุญมันมีมากกว่าบาปมันก็พอวิงเวลาไว้ก่อนจนเมื่อเวลาเราตายเนี่ยบุญที่เราทำมันมีกำลังมากกว่าบาปที่เราทำบุญมันจะเด้งเราไปรับผลบุญก่อนพอบุญกับบาปมันเท่ากันมันก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่เวลาใดที่เราตายแล้วบาปมันมีกำลังมากกว่ามันก็จะเด้งเราไปเห็นต้องเอาบุญระดับโสดาบันนั่นแหละมันถึงจะเด้งเราไปไม่ได้ เพราะว่า แต่บุญระดับทานนี่ไม่ได้หรอกคุณไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถ้าควรเอาเงินที่ได้จากฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาทำบุญนี้บุญนี้ไม่สามารถที่จะดึงใจของคุณไม่ให้ไปอบายได้ แต่ถ้าลูกมีหลายอาชีพหลวงพ่อคือหลายอาชีพคือลูกทำหอยนางรมนะกันใช่ไหมคะแต่ลูกก็มีอาชีพขายกระปุกด้วยค ่ ะ สมมติว่าคุณได้เงินจากหอยนางรมมา100 บาทแล้วคุณได้เงินจากขายกระปุกมา200เงี้ยถ้าคุณทำ200เนี่ย200นี่มันก็ยังมีกำลังที่จะดึงใจให้ไปทางบุญได้อยู ่ แต่ถ้าคุณไม่มีอาชีพเดียวทำนอหอยนางรมอย่างเดียวคุณได้มา100คุณก็ต้องเอาไปกินไปแบ่งใช้ถ้าเรามาทำบุญก็อาจจะไม่ได้ทำ100ทำ20อย่างเงี้ยทำ20กับ100ที่คุณทำมันไม่เท่ากันเนี่ยทำบาป100นึงแล้วทำบุญ20บาปมันมากกว่ามันก็ยังดึงบาปมัน80เนี่ยถ้าบวกลบกันแล้วมันก็จะดึงคุณไปอบายอยู่ดี แต่เวลาลูกทำบุญนะลูกไม่ถือในใจว่า วิธีง่ายสุดก็อย่าไปทำหอยนางรมใช่ขายแต่กระปุกอย่างเดียว ลูกพยายามแล้วค่ะ ไม่ได้ไม่ต้องไปใช้นี่ก็ยังนะ ลูก ก็คนหนึ่งทำงานก็ทำได้ก็ทำอาชีพอื่นกันได้ทุกคนเนี่ยมีใดนี่มีใครทำหอยนางรมบ้างเราไม่ทำเองอ่ะ ก็มันเป็น อา ช ี พตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ มันง่ายมันง่ายเปลี่ยนอาชีพได้ถ้ากลัวบาปมากๆกลัวบายมากๆเดี๋ยวมันเปลี่ยนได้เอง ก็พยายาม เออของพ่อว่าอยู่บนพระยังอยู่ไม่ได้เลยค่ะ หลวงพ่อเคยบอกว่าให้อยู่ ตั้งเป้าหมายชีวิตนะคะตั้งเขียนชีวิตว่าชีวิตเนี้ยอย่างน้อยต้องให้ได้โสดาบันไม่เป็นชีวิต เป็นถ้าไม่ทำไงมันต้องตั้งที่เหต ุตั้งใจทำด้วยแต่หมายว่าตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราต้องไม่ได้อย่างน้อยโสดาบัน ไม่ต้องไปตั้งที่ผลให้ตั้งที่เหตุ ตั้งที่เหตุแล้วก็ เราต้องละสักกายทิฏฐิให้ได้ คือไม่ต้องไปตั้งเป้า ไม่ต้องเป้า ว่าชีวิตเราศีล5ต้องสมบูรณ ์เกิดศีลสมบูรณ์กิเลสต้องตายให้ได้ถ้ากิเลสไม่ตายศีลก็ไม่พ อท่านจำอาจารย์จงกลได ้ได ้พอบอกว่าเนี่ยเราตั้งแค่เนี้ยเขาบอกว่าเราตั้งน้อยใจเราต้องตั้งให้ได้เพราะอรหันต์นะคะ การก็ตั้งได้มันทีมันจะทำได้หรือเปล่าม ันไม่รู้ว่าไม่ได้ไงคะคือก็เหมือนกับเรารู้ตัวว่าเราไม่ได้แต่เราตั้งเป้าไว้ว่าตอนนี้เราขอเดินถึงจุดนี้ก่อน คือการตั้งนี่มันก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นตั้งเข็มทิศไว้นะเหมือนคุณสร้างโรงแรมนะครับตั้งให้มันกำไร100 ล้านเนี่ยมันจะได้หรือไม่ได้มันอีกเรื่อง เราก็ตั้งที่1 ล้านก่อนแต่ถามว่าไม่ใช่กิเลสนะคะ มันถ้าไปทางธรรมมันไม่เป็นกิ เลส มันจะเป็นกิเลสก็ต่อเมื่อเราตั้งแล้วเราไม่ทำแล้วพอไม่ได้เราก็จะเสียใจมันก็จะเป็นกิเลสขึ้นมาดังนั้นอย่าไปตั้งที่ผลให้ตั้งที่เหตุ เริ่มต้นที่เหตุไม่ต้องไปสนใจว่าผลคืออะไร เหตุมันมีอยู่10 ประการเนี่ยสังโยชน์10 ข้อเนี่ยให้ละสังโยชน์10 ข้อให้ได้สังโยชน์นี่คือกิเลสตัณหา10 ตัว สักกายทิฏฐิเนี่ยการเห็นว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราเนี่ยต้องละมันให้ได้ละความลังเลสงสัยว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีจริงหรือเปล่าละศีลพัตตปรมาสคือความงมงายกับการการแก้ปัญหาทางใจเพราะเช่นไปหาหมอดูไปทำบุญสะเดาะเคราะห์อะไรนี้มันไม่ได้แก้ปัญหาทางใจมันต้องเห็นอริยสัจสี่เห็นว่าปัญหาทางใจเกิดจากความอยากของเราจะละความอยากของเราได้ก็ต้องมีปัญญาให้เห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเนี่ยมันต้องละพวกนี้ให้ได้แล้วผลมันจะตามมาเองเหมือนคุณอยากจะกินกล้วยคุณไปปลูกกล้วยน้ำเดี๋ยวกล้วยมันมาเองอะแต่จริงอยู่มันต้องรู้ว่าการที่เราจะได้เป็นโสดาบันนี่จะต้องทำอะไรเหมือนการที่จะได้ปริญญาตรีนี่จะต้องทำอะไรก็ต้องเข้ามหาลัยไปเรียนอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะได้ปริญญาตรีเองจะตั้งถึงปริญญาเอกก็ได้แต่จะไปถึงไม่ถึงมันก็อยู่ที่ความสามารถของเราอยู่ที่เหตุปัจจัยต่างๆว่ามันพร้อมหรือไม่ถ้ามันพร้อมก็ไปได้ถ้ามันไม่พร้อมอยากไปไงมันก็ไม่ได้ตั้งไปไงมันก็ไปไม่ได้อยู่ดีแต่จะว่าให้ตั้งดีไหมดีตั้งไว้เถิดสูงๆอ่ะ เขาขอหาว่ามากน้อย ตั้งน้อยตั้งมากมันไม่สำคัญอ่ะมันสำคัญอยู่ที่ทำมากทำน้อยมากกว่าถ้าทำมากมันก็ได้มากทำน้อยก็ได้น้อยใช่ไหมมันอย่าไปกังวลเรื่องผลมากเกินไปให้กังวลเรื่องเหตุดีกว่าเพราะผลมันตามจากเหตุเหตุน้อยผลก็น้อยเหตุมากผลก็มากยังตั้งที่เหตุดีกว่าขอให้ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาตลอดชีวิตขอให้ออกบวชตั้งแต่พรุ่งนี้เลยอย่างนั้นน่ะมันได้แน่ๆเพราะ99พวกคนที่เขาได้มรรคผลนิพพานนี่เป็นนักบวชทั้งนั้นน่ะมีคารวะสักคนสองคนเป็นข้อยกเว้นกรณีพิเศษกรณีทั่วไปก็ต้องบวชเหมือนนักศึกษาที่จบปริญญาตรีโทเอกที่ต้องเข้ามหาวิทยาลัยนั่นน่ะเรียนที่บ้านนี้มีกี่คนที่จะจบได้มีน้อยมีบ้างแต่มันน้อย หลวงพ่อคะถ้าเราไม่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วเราปฏิบัติธรรมแล้วนั่งสมาธิเนี่ยผลยังไงก็ไม่เกิดใช่ไหมคะ พ่อแม่ครูอาจารย์เป็นคนเหมือนกับคนนำทางเนี่ยถ้าเราปฏิบัติเองเนี่ยเราจะหลงทางได ้ เพราะทางนี้เหมือนกับเนี่ยมาวัดเนี่ยมากี่คนนั่นเองหลงทางยากเลยเพราะเมื่อก่อนมามีคนนำทางมาเนี่ยอันนี้ต้องมาเองถ้ามีคนนำทางมาก็สบาย พอดีเจอตำรวจอ่ะเขาให้คนขับรถนำมาเลยเป็นวัตถุค่ะหลวงพ่อคะการทำบุญนะคะคนที่ไม่ศรัทธาพระศาสนากับคนศรัทธาพระศาสนาของเหมือนเดียวกันของเดียวกันนะ อ ันนี้สงเหมือนกันไหมคะคือนั่งเหมือนกันนะเนี่ยมัน มันอยู่ที่ใจว่าใจยินดีที่จะสละสิ่งที่เราให้ไปหรือเปล่าถ้าถูกบังคับให้ทำจะไม่ได้ผลเท่ากับคนที่ตั้งอยากจะทำเองเข้าใจไหมอย่างโยมให้เงินลูกเราบอกให้มึงเอาไปทำบุญเนี่ยมันไม่ได้บุญหรอกเพราะมันถูกสั่งให้ทำแต่ถ้ามันมีเงินแล้วมันบอกแม่ผมจะขอไปทำบุญหน่อยอย่างนั้น อ ่ะมันจะได้มันต้องออกมาจากความยินดีของตัวผู้กระทำถ้าไม่ยินดีมันจะไม่ได้ผลดี โดยมากลูกก็จะเป็นแบบนั้นนะหลวงพ่อลูกต้องให้เงินเขาเพื่อให้เขามาทำบุญเน ี่ ย ก็อันนี้เป็นการซ้อมไว้ก่อนเขายังไม่ต่อไปโตขึ้นเขาอาจจะรู้จักวิธีทำบุญแล้วเขามีเงินเขาอยากจะทําบุญเขาก็จะทําเป็น แล้วการที่เราสั่งเสียลูกว่าลูกถ้าแม่เป็นอะไรไปนะหนูต้องมาทําบุญวัดนี้นะลูกนะ อะไรเงี้ยต้องมาเลี้ยงลิงเลี้ยงมาอะไรเงี้ยอันเนี้ยเป็นการให้ลูกได้บุญไหมคะ ถ้าเป็นการทําบุญแล้วเขาทำเองก็ได้บุญถึงแม้คนจะสั่งจะสอนก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ต้องออกจากใจของเขาเองเช่นพอแม่ไม่สบายเขาก็ได้นึกถึงคําสอนของแม่คําสั่งของแม่ว่าต้องไปทําบุญเขาก็อยากจะไปทำนี้การไปทำบุญก็มันจะได้ผลมากผลน้อยก็อยู่ว่าสาเหตุของการไปทำบุญทำเพื่ออะไรถ้าทำเพื่ออยากให้แม่หายจากโรคภัยไข้เจ็บนี่มันก็จะได้บุญน้อยถ้าอยากจะทำบุญเพราะอยากจะสละทรัพย์ที่มีอยู่ ให้คนอื่นเขาให้เขามีความสุขอันนี้จะได้บุญมากกว่ามันเห็นไม่เหมือนกันอันนั้นเหมือนกับไปซื้อของใช่ไหมไปซื้อตั๋วเพื่อจะมารักษาโรคภัยไข้เจ็บของแม่ให้หายมันมีความโลภอยู่การทำบุญต้องไม่มีความโลภต้องไม่อยากได้อะไรเป็นสิ่งตอบแทนถึงจะได้บุญเยอะถ้าทำแล้วอยากให้แม่หายจากโรคภัยไข้เจ็บนี่มันมีความโลภอยู่แล้วถ้าไม่หายมันก็บางทีมันก็จะไม่อยากทำถ้าทำแล้วไม่ได้ต่อไปก็ไม่ทำแต่ถ้ามันทำเพื่อความสุขใจเนี่ยมันจะได้เพราะเวลาทำแล้วให้คนอื่นก็ได้รับประโยชน์จากของที่เราให้เขาเนี่ยเราเห็นก็มีความสุขเราก็จะมีความสุขถ้าทำแบบนี้เป็นบุญจริง คือลูกก็ไม่ค่อยอยากจะบังคับลูกเพราะว่าตัวของลูกเองก็เข้าวัดพ.ศ.51เริ่มมีความศรัทธาพ.ศ.51นะคะแต่ตอนนั้นอายุเท่าลูกลูกก็ยังไม่ค่อยศรัทธาอะไรเงี้ยค่ะลูกก็เลยไม่อยากจะบังคับเขามาก ก็ไม่ต้องบังคับหรอกสอนเขาสอนให้เขารู้ว่าการทำบุญนี้ทำอย่างไรแล้วมีประโยชน์อย่างไรส่วนเขาจะทำหรือไม่ทำก็เป็นเรื่องของเขาหมดแล้วใช่ไหม ค่ะ ขออนุญาตถามไม่ได้เกี่ยวกับทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งที่เคยเจออย่างเช่นพอไปไหนมักจะมีพระสงฆ์มาขอแต่คิดว่าน่าจะเป็นพระเจอบ่อยมากเลยมาขอปัจจัยบอกโยมขอปัจจัยอย่างเช่นไปสนามบินเดินเล่ย์ก็มามารูปเดียวนี่แหละค่ะขอปัจจัยจะขึ้นเครื่องบินอย่างเงี้ยคือมีความรู้สึกว่าไม่น่าใช่แล้วก็เจอบ่อยมากค่ะคราวที ่ แล้วเม ื่ อ มันก็ขัด ตอบเขาอย่างไร ขัดต่อคำสอนของพุทธเจ้าแล้วล่ ะ เพราะพุทธเจ้าบอกว่าห้ามขอจากผู้ที่ไม่เป็นญาติหรือผู้ไม่ใช่ผู้ให้ผู้ปรานนาตนนั้นการมาขอนี่ก็ถือว่าผิดศีลละผิดศีลของพระละผิดคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็เฉยเสียก็เดินหนีไป ที่พอดีคราวที่บางครั้งเดินหนีได้แต่บางครั้งเนี่ยอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถเดินหนีเช่นคราวที่แล้วไปถวายกฐินหลวงพ่อเปลี่ยนก็มีคนอยู่เยอะแยะก็มีพระรูปหนึ่งเดินเข้ามาโยมจะขอปัจจัยจะนั่งรถอย่างเงี้ยโยมก็บอกเขาว่า หลวงพ่อเป็นพระปลอมหรือเปล่าถามยังไง ไม่กล้าแต่บอกเขาว่าเอ๊ะพระพุทธน่าจะผิดวินัยโฉมนะท่านบอกว่าอ้าวโยมไม่รู้เหรอภิกษุไปว่าผู้ขอ ใช่ จะมาขอท่านอยู่เนี่ย ใช ่ขอจะผิดหรือเปล่า ต้องขอจากผู้ที่ภาวนาตัว เขาก็แต่มาแบบโต้ตอบรู้แล้วค่ะพี่นักเลงแบบหูโต้เถียงแบบเยอะแยะเหมือน ก็ไม่ต้องพูดอะไรเฉยเฉยไป นิ่งไป เฉยเฉยไปก็อย่าไปให้สักอย่างก็หมดเรื่อง แต่ต้องบอกว่าคือตอนแรกบอก คือไปคุยกับพระมันก็ไม่ดีหรอกเราเป็นคารวะยังไงก็เฉยไว้ดีที่สุดไม่พูดไม่ตอบสักอย่างท่านจะพูดอะไรก็เรื่องของท่านเดี๋ยวท่านก็เขินไปเอง เพราะว่าคราวที่แล้วรู้สึกรอบที่อยู่ที่วัดหลวงพ่อเปลี่ยนจะมีการโต้ตอบบอกว่าเอ๊ะถูกวินัยสงฆ์หรือเปล่า ถ้าเราไปโต้ตอบนี่ในสายตาของคนอื่นก็อาจจะไม่ดีก็ได้เฉยเฉยแล้วดีที่สุดนะ แต่ก็ปฏิเสธมาอย่างนี้รู้สึกว่า ไม่อย่าไปให้ถ้าพระที่เราไม่รู้จักมาจากไหนไม่รู้เรามาขอนี่ไม่แม้แต่รู้จักถ้าเราไม่ได้ภาวนาตัวก็ท่านก็ไม่ขอหรอกถ้าเป็นพระจริงๆ ภาวนาตัวหมายความว่าไงคะ เสนอตัวไงว่าถ้าท่านต้องการอะไรจากข้าพเจ้าขอเรียกขอจากข้าพเจ้าได ้ ต้องบอกก่อนถ้าไม่บอกอย่างโยมไม่เคยบอกเราแล้วก็ขอไม่ได้ถึงไม่โยมบอกบางพระบางองค์ท่านก็ไม่ขออยู่ดีเพราะท่านไม่มีความจำเป็นจะต้องขอ แล้วถ้าเราบอกกับหลวงพ่อว่าหลวงพ่อคะมีอะไรให้ลูกรับใช้ไหมคะเนี้ยถือว่า ไม่ต้องถามว่ารับใช้แล้วถ้าหลวงพ่อมีอะไรสั่งหนูได้อย่างนี้คือต้องเสนอตัวว่าจะยินดีรับใช้จะเสนอตัวแบบไหนก็ได้แต่หลวงพ่อขาดจีวรจะถวายจีวรอย่างเดียวก็บอกเรื่องจีวรอย่างเดียวแล้วบางทีก็มีเวลาด้วยเช่นภายในปีนี้ถ้าหลวงพ่อขาดจีวรหลวงพ่อบอกหนูได้ถ้าหลวงพ่อมาขอนอกหลังจากปีนี้แล้วก็หมดสัญญาแล้วขอไม่ได้แล้วหรือถ้าไปขออย่างอื่นแทนจีวรก็ขอไม่ได้เหมือนกันอยู่ที่ผู้ภาวนาตัวว่าอยากจะถวายอะไร หลวงพ่อคะสมมติว่าลูกนิมนต์ มมุตินะคะลูกนิมนต์หลวงพ่อแต่ยังไงหลวงพ่อก็ยังไม่ไปค่ะแต่ถ้าลูกจะขอพรหลวงพ่อเนี้ยลูกเหมาะสมไหมคะว่าลูกจะขอพรสักสี่อย่างเนี้ยอันนี้เป็นเรื่องไอ้นี่นะคะคือลูกจะขอว่าให้หลวงพ่อมีชีวิตอยู่ให้ลูกมีชีวิตอยู่ให้ลูกปัจจัยเหมือนเดิมและอีกอย่างนึงให้ลูกมีความศรัทธาเหมือนเดิมเนี้ยค่ะลูกเคยฟังเรื่องพระพุทธเจ้าอ่ะแล้วพระพุทธเจ้าท่านตอบว่าสามอย่างท่านให้แต่ความศรัทธาเนี่ยขึ้นอยู่กับเราไม่ใช่ที่หนึ่งที่ท่านเนี้ยค่ะอย่างนี้ลูกสามารถขอได้ไหมคะ ก็จะขออะไรก็ขอได้ทั้งนั้นเนี่ยที่จะได้หรือไม่ได ้คือลูกอ่านเรื่องราวแล้วลูกก็มีความรู้สึกว่า ใช่ขอให้มีชีวิตอยู่วันนี้มันอยู่แต่พรุ่งนี้มันจะอยู่หรือเปล่าใช่ไหมใครมันขอแบบมันอย่าไปขอของพวกนี้เลยขอให้หนูทำความดีดีกว่าขอให้หนูจับได้ที่มีชีวิตอยู่นี้ขอให้ทำบุญไปเรื่อยขอให้หนูเลิกอาชีพหอยนางรมได้ทั้งทีขอให้อย่างที่มันทำได้ดีกว่าแล้วเป็นประโยชน์กันแล้วเป็นประโยชน์กับหนูมากเนี่ยถ้าหนูเลิกทำอาชีพหอยนางรมได้ดีคิดดูดิ ลูกขอหลวงพ่อขอลูกมาตั้งหลายเดือนแล้วลูกยังทำไม่ได้เลยตั้งแต่วันพระตอนนี้วันพระก็ต้องทำ เราไปขอเรื่องอื่นทำไม หลวงพ่อมีอะไรให้ลูกกับใครขนไปที่กุฏิหรือเปล่าคะ ไม่มีละไม่ขอมีเพียงนิดเดียวเก็บไว้ที่นี่หมดหมดเวลาพอดีนะ ค ่ ะ จะมอง มีของมา ได้ได้จะถวายได ้หลวงพ่อลูกขอซีดีไปด้วย เอาเลยเนี่ยหนังสือซีดีแจกทุกคนใครต้องการขอให้เอาไปอ่านแล้วไปฟังอย่าไปแจกคนอื่นอ่ะเข้ามาใครอยากถวายเข้ามาความท้อแท้เบื่อหน่ายเกิดจากความอยากนะอยากไปอยากเลยพุทโธไปปฏิบัติไปมากบ้างน้อยบ้างถ้าเหนื่อยมากก็ปฏิบัติน้อยหน่อยก็ได้ถ้าเราไม่จัดทางสายกลางบางเวลากำลังมากก็ปฏิบัติได้มากบางเวลากำลังน้อยก็ปฏิบัติได้น้อยพักบ้างก็ได้ผ่อนบ้างก็ได้เอาไปทั้งหมดเลย ไม่ท ั้ งหมดเลยเอาแค่ตรงนี้ แล้วแต่อย่าหยุดเท่านั้นอ่ะอย่าถอยอย่าเลิกเท่านั้นเองจิตมันขึ้นลงมันเหมือนเดินทางบางทีขึ้นเขามันก็ยากเวลาลงมันก็ง่ายมาด้วยกันนะ มาด้วยกันครับ พอดี รู้จักชาญครับ ตอนที่บวชเขาอยู่ที่นี่รู้เหรอ ตอน รู้เนี่ย ผมยังแซวว่าไม่น่าติดเลยครับ ไป เจอกันทีหลังคร ับ เขาเพิ่งสร้างกุฏิเสร็จมากุฏิข้างบนมันรั่วเดี๋ยวนี้เขาสร้างเสร็จแล้วทำไมอยู่บ่ายได้นะ เด ี๋ ยว ไ ม่มีโอกาสขอพระอาจารย์มาปฏิบัติผมบ่นบ้างคร ับ ได้ถ้าว่างก็มาถ้ามีที่ว่างก็อยู่ได้มาคนเดียวเนี่ยต้องแยกกันมา ผม ไม่รู้ได้ไหมครับไม่อยากให้มารวมกันเพราะที่มันน้อยแล้วมารวมกันมันจะจับกลุ่มกันต้องแยกกันมาเป็นที่ปิดเว้ยนะ ลองรวมกันเป็นเพื่อนดู อินทพอกอาจารย์เจวะเงินล้มใจล้มเกียรติเอกการชาล้มเกียรติเอกการชา ล้มเกียรติรวมเกียรติรวม เ กียรติรวม เกียรติรวมเกียรติรวมออกจิตลมใหญ่พระอดี ต complete total the body disappeared sometimes the body still appears but the mind is not concerned with the body จิตรวมเสร็จไปได้กี่ปีแล้วเนี่ย 2ปีคร ับ โอเคแล้วบวชได้กี่พรรษา ได้2คร ับ 2พรรษาเวลาเสร็จไปนี่เสร็จมันเร็วกว่าตามที่บวชนะ เร็วกว่าเยอะเลยครับแล้วก็วุ่นวายกว่าเยอะคร ับเวลาบวชก็เสร็จวันแต่ละวันผ่านไปช้าแล้วก่อนนะ แต่มันก็ได้ความสงบใจแบบนะครับอาจารย์ก็แบบ คนละอย่าง เดียวมันก็นิ่งไปเรื่อยๆแบบนี้สุขอันเกิดความสงบมากกว่าครับ คิดว่าถ้าวันนี้คนจะกลับมาบวชแล้วนะ หวังว่าจะได้มีโอกาส หวังแน่นอนก่อนนะพี่ชาย อย่าไปซึ้งแฟ นไอ้น้องขาผมก็บอกนะอย่าเ หลือ แม่ชีก่อนแม่ชีเขาบอกว่าตอนนี้เขาเริ่มรู้สึกชินจนไม่รู้สึกว่าความอยากเป็นศัตรูเพราะเขาเริ่มชินกับทุกสิ่งทุกอย่างเขาอยากรู้ว่าพระอาจารย์เคยเป็นแบบเขาไหมช่วงบวชแรกๆแล้วทำยังไง หาวิธีสร้างความให้มันเกิดความอยากขึ้นมาลองอดข้าวด้วย อดข้าวมากกว่าที่เขาเคยอด อดสักสามวันห้าวันอะไรอย่างเงี้ย ให้เราเหมือนเขา แล้วอย่างนั้นก็ จิตใจมันก็เพื่อบีบคั้นให้มัน ถ้ามันชินชา ต ้องชินชาก็ต้องสร้างสถานการณ์ใหม่ใช่ไหมนั่งนานๆบ้างก็ได้ถ้ามันชินก็ลองนั่งแบบไม่ลุก น ั่งขัดสมาธินั่งแบบขัดสมาธิเลยแล้วอยากทดลองอดนอนดูบ้างก็ได้ในสัตว์ชิกดูบ้างก็ได้เดี๋ยวก็กิเลสมัน ผม ไม่ได้ของมาตั้งนานแล้วครับขอให้สมหวังนะอยากจะได้เลยสมหวังขอให้ได้เลือกขายเอาจังลม ต้องมาสายคุณของผมพ่อ เ ล ือกทำอะไรจะได้ไม่ต้องไปอบายนะอยากจะปิดอบายไม่ใช่เหรอพระโสดาบันไม่ทำอาชีพนี้แน่นอนนะขอให้ทุกคนมีความสุขความสมหวังนะคิดถึงหนึ่งสิ่งใดให้สองทางการแสดงในสิ่งนั้นเพื่อนเดี๋ยวเมื่อชีก็ไปหาที่น่ากลัวอยู่บ้างก็ได้ ไปหาที่น่ากล ั ว ต้องไอ้ว่าต้องหาวิธีกระตุ้นกิเลสให้มันออกมาด้วย พระอาจารย์อย่างตอนที่นั่ง6ชั่วโมงก็พอพระอาจารย์สอนก็กลับไปทำต่อเนื่องนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้มันมีเรื่องราวขึ้นมาให้จิตมันวุ่นวายอะค่ะแล้วพอแล้วมันได้เวลาที่เราจัดตารางตัวเองว่าเราเดินแล้วเราจะต้องไปนั่งอะไรเงี้ยจิตมันแบบรู้เลยที่พระอาจารย์บอกมันดิ้นมากแล้วบริกรรมแล้วก็ไม่เอาไม่อยู่ก็เลยพิจารณาความตายหรืออะไรไปนะให้มันแบบเพื่อจะให้มันคิดเรื่องนี้แล้วก็กลับมาบริการต่ อ แต่ก็บังคับตัวเองว่าไม่ลุกเพราะว่าเมื่อวานฝนตกด้วยเราก็ไม่ได้ปิดหน้าต่างอะไรนะหลายเรื่อง ก็ดีแหละต้องสู้กับมันแล้วถ้าเราสู้กับมันบ่อยๆถ้ามันจะกำลังมันจะอ่อนแล้วมันจะไม่ค่อยมารบกวนเรา แต่ว่ามันก็คือยังไม่สงบแต่มันไม่ฟุ้งแต่มันก็บางทีก็เหมือนกับสับสงบนึกไปแล้ว เราล้อมข้อมันไว้ไม่ให้มันตระเวนเปิดเติมเดี๋ยวมันอยากจะไปนู่นไปกรุงเทพไปจับมันให้มันนั่งอยู่เฉยๆพอมันถูกจับนี้แล้วถ้าเราปล่อยให้มันออกไปเดินหน่อยมันก็จะรู้สึกโล่งอกโล่งใจขึ้นเยอะนะแต่ถ้าเราปล่อยมันแบบให้มันอยากจะทำในวัดได้เดี๋ยวมันก็เบื่อแล้วมันก็อยากจะไปทำอะไรข้างนอกต่อเราก็ต้องคล้ายๆว่าจับมันเข้ามากำจัดจำกัดบริเวณไว้อย่าให้มันไปกว้าง แล้วทีนี้อย่างเราลองน ั่ ง6ช ั่ วโมง เ นี่ยก็จะทำไปถ ึ ง จุดเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทำได้ก็ทำไปเรื่อยๆ แต่ทีนี้ก็แล้วยิ่ง ถ้าทำแล้วนั่งสมาธิได้ด้วยยิ่งดีให้จิตมันสงบได้ด้วยก็ยิ่งดี แล้วเด ี๋ ยวมันก็จะ ต่อไปมันก็จิตมันก็จะเชื่องมากขึ้นมันจะไม่ดื้อมากกำลังที่จะต่อต้านเรามันจะน้อย แต่เห็นฤทธิ์มันเลยค่ะว่าวันเพราะว่าวันแรกๆมันได้พลังจากพระอาจารย์นะคะเหมือนกับคำสอนว่าแล้วฉันต้องไปทำพระอาจารย์บอกว่ามันต้องพัฒนาม ันก็มีกำลังแต่พอเมื่อวานนี้โอ้โห สู้กับมันถ้ามันตอนที่มันฝืนๆมาแล้วถ้ามันหยุดไปนี่มันจะโล่งเลยมันจะถ้ามันสงบถ้ามันจะสู้กับเราแล้วเราไม่ยอมมันเนี่ยพอมันยอมแพ้เรานี่มันจะโล่งเลยมันจะจิตมันก็จะสงบจะรวมไปอย่างนั้นแหละ คือว่ามันมีหลักว่ามันไม่6ชั่วโมงฉันไม่ลุก เออ ก็คือแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันก็หนีแล้วเหมือนกันนะคะด้วยกันว่า ธรรมดาเรา3ชั่วโมงเลยจะค่อยเข้าห้องน้ำมันก็เลยแบบบ่อยขึ้น2ชั่วโมงอะไรเงี้ยมันก็ชวนเราไปเหมือนกัน ก็ไม่เป็นไรถ้าเข้านั่งก็ยอมมันว่าเราไม่ต้องการทรมานร่างกายตอนนี้เราต้องการทรมานใจอย่างเดียว จะเห็นเลยว่า ก็ต้องสู้กับมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวต่อไปมันก็หมดแรงอย่างเงี้ย พี่ชันคันว่าอย่างเรา6ชั่วโมงเราได้แล้วเราจะไปพัฒนาไป7 8ชั่วโมง ก็ได้ก็ลองดูลองดูไป มันต้องคืน ค่ะต้องคืนคืนนั่งเดี๋ยวหลับ ลองดูได้มันจะได้ทั้งนานทั้งเท่าไหร ่มันคงไปไหนเลยค่ะหลับ หรือไม่ก็ลองนั่งขัดสมาธิดูบ้างก็ได้ ก็จะ ได้กี่ชั่วโมง จริงๆแล้วตอนที่นั่งสบายเนี่ยค่ะนั่งขัดสมาธิอ่ะดีกว่านั่งปล่อย ไม่ทรมาน มันจะนั่นกว่าเพียงแต่ว่าพอเมื่อยแล้วเราก็ยืดขาหน่อย ได้ต่อไปเราไม่ได้ยืดขาดูลองให้มันหายเมื่อยตรงมันเมื่อยได้มันหายเอง อยู่ในท่าอยู่ในท่าขัดสมาธ ิมันหายได้ถ้าจิตสงบแล้วมันจะหายเอง รอวันนั้นค่ะพ่อจะบอกไม่ให้คาดผลไม่หวังผลก็ไม่หวังเนี่ยค่ะเพราะว่ามันไร้ความหวังแต่ก็ต้องทำเพราะว่า ให้มีสติอย่างเดียวสติกับปัญญาสองตัวนี้ผลต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมาเอง ใช่ไหมคะสมมติว่าเรานั่งสองชั่วโมงแล้วเนี่ยค่ะอาจารย์มันจะปวดแต่ประมาณชั่วโมงครึ่งขึ้นมาเนี่ยถ้าสมมติมันปวดแล้วเนี่ยก็บริกรรมพอมันหายปวดพอมันอยู่ด้วยกันได้นะคะก็ดูลมหายใจไปแล้วทีนี้มันก็จะเป็นสักสองสามรอบก่อนจะถึงสองชั่วโมงนะคะอาจารย์ทีนี้ถ้าสมมติว่าพอถึงสองชั่วโมงแล้วทีเนี้ยวันนั้นที่อาจารย์บอกว่าถ้ามันอยู่ต่อได้ก็จะอยู่ต่อแต่ว่าในความรู้สึกว่ามันก็ต่อได้ในเกมนี้สุดแต่ทีแต่ว่าเราก็คิดว่าทำการปฏิจาแล้วเกมแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วพอดีระหว่างวันเนี้ยมันก็จะถึงเท่าไหร่ เพื่อเพิ่มเวลานั่งมันยาวขึ้น สามเวลาแต่มันก็จะเป็นรอบๆเป็นอย่างนี้นะคะอาจารย์คือปวดแล้วก็บริกรรมแล้วก็สงบแล้วก็ปวดนะแต่ว่าตอนที่หนูสงบ ท่านต่อไปก็ต้องใช้ปัญญาเลยถามเวลาปวดถ้าถามว่าอะไรเป็นปัญหากันเนี่ยความปวดของร่างกายหรือความอยากของใจที่อยากจะหายปวดต้องเข้าไปวิปัสสนา ต้องใส่ตรงน ั้ น ใช่ไหมคะเราจะไปแก้ต้องไม่ได้ไปแก้ที่ความปวดแต่ไปแก้ที่ความอยากเพราะความอยากเป็นตัวปัญหาที่ทำให้มันทรมานใจความปวดไม่ได้ทำให้ทรมานใจแต่ความอยากนี่ทำให้มันทรมานใจคือความทุกข์ใจถ้าแก้ตัวนี้ได้แล้วสบายจะไม่กลัวความเจ็บความปวดอีกต่อไปพอไม่กลัวแล้วก็ไม่ต้องนั่งทรมานแล้วรอให้มันมาปวดแล้วเราค่อยสู้กับมันก็ได้ ใช่ค่ะแล้วก็รอ แต่ตอนนี้มันยังแก้มันไม่ได้เราก็เลยต้องสู้มันไปต้องสร้างความปวดขึ้นมาเรื่อยๆก่อนแต่ถ้าเรารู้ว่าเราแก้ปัญหาเรื่องของความกลัวความปวดได้แล้วต่อไปเราก็ไม่ต้องไปทรมานร่างกายให้เฉยแล้วรอให้มันเจ็บเองเวลามันปวดท้องปวดอะไรขึ้นมาเองแล้วเราก็ดูว่าใจของเราอยากหรือเปล่านั่นเองถ้าใจเราไม่อยากแล้วใจเราก็จะไม่สะเทือน ถ้าใจถ้าช่วงที่สงบเนี่ยมันจะไม่รู้สึกว่ามันจะหายไปไหนก็ไม่รู้มันจะหายไปไม่ได้เหมือนกับหลับหรืออะไรยังไงไม่ทราบ มันเฉยๆก็ใช้ได้แล้วจ้ะ เฉยๆ ก็ จะแต่ว่าจะรู้สึกตัว มันเฉยๆสักแต่ว่ารู้ไม่ต่อต้านไม่อะไร ค่ะ มัน จะอยู่ด้วยกันก็คือสงบอยู่ไม่รู้จะรู้ปวดอยู่แต่ว่าอยู่ด้วยกันได ้ได้มันไม่รังเกียจมันไม่มีความอยากให้มันหายอะไรอย่างเงี้ย แต่จะรู้ตัวอีกทีนึงก็คือปวดมากๆมาอีกทีก็เริ่มบริกรรม เอาใหม่สู้ใหม่รอบนึง อาจารย์คะตอนที่นั่ง2ชั่วโมงใหม่ๆนะคะช่วงที่นั่งไปเนี่ยตอนที่ขณะที่เจอความปวดอยู่อะค่ะมันจะมีคล้ายๆเหมือนอยากอาหารอะไรเนี่ยค่ะแทรกเข้ามามันแทรกเข้ามาได้ใช่ไหมคะ ได้อยากอะไรต่างๆก็มาได้หมด อยากอะไรกินข้าวอยากอาหารอะไร ก็อย่าไปสนใจมันถ้ามันเป็นปัญหามากก็ต้องใช้ปัญญาแก้ไป ก็เป็นอาหารปฏิกูลที่อาจารย์สอนได้เลยใช่ไหม ได้เลยถ้ามีความอยากอะไรมาก็ต้องใช้ยาแก้ให้มันถูกชนิดอยากอาหารก็อาหารปฏิกูลอยากคิดถึงแฟนก็คิดถึงอสุภะอะไรอย่างเงี้ย ค่ะอาจารย์พอเรื่องอสุภะนะคะอาจารย์พอดีหนูตั้งเป็นโครงกระดูกนะคะอาจารย์แต่ว่าทีนี้มันจะมีปัญหาตอนที่หนูไม่ได้ตั้งระหว่างวันหนูก็เลยมาตั้งระหว่างวันแล้วเสร็จแล้วทีนี้เวลาหนูเดินจงกรมนะคะมันก็เหมือนกับว่าโครงกระดูกมันเดินตามหลังหรือเดินข้างๆมันก็จะอดกระดูกมันไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะ มันไม่ได้อยู่ข้างหน้าข้างข้างมันอยู่ที่ใจเราให้มันกำหนดอยู่ให้มันอยู่ให้รู้อยู่ในใจเราก็พอ มันเหมือนกับมีกระดูกอะไรอย่างนี้นะคะมันเป็นระแวงหรืออะไรอย่างเง ี้ ย ไม่ต้องไปสนใจมัน แล้วเดี๋ยวเราพอตะหลังมามันก็ไม่อยู่กระดูกมันก็ไม่อยู่หนูก็เลยเอาเป็นศพที่แบบซึนามินะคะมาดูตอนใหม่ๆหนูก็กลัวเหมือนกันนะคะแต่มันน่ากลัวมากแล้วเสร็จแล้วแต่ว่าหนูก็ต้องฝืนเอามาดูทีนี้เอามาดูแล้วเสร็จแล้วทีนี้หนูก็ดูศพบ้างเวลามีกรรมแล้วค่ะมาทีนี้มันก็จะมีปัญหาก็ว่าบางทีเวลาเราดูศพแล้วเนี่ยศพมันเหมือนมันไม่ได้เป็นศพอะค่ะมันเป็นคนๆนะคะต้องกลับไปดูใหม่แล้วมันถึงจะเป็นศพนะคะมันเป็นยังไง ก็ดูเป็นก็ต้องดูเป็นศพ ต้องดูให้มันเป็นศพให้ได้เพราะว่าบางทีเราดูเราคิดถึงแป๊ะเหมือนกับเป็นคนอย่างนี้นะคะไม่ได้พองไม่ได้ตัวบวมเขียวอะไร แล้วก็ต้องทำให้มันพองหน่อย ค่ะเพราะว่าภาพที่เอามาดูนั้นเป็นภาพที่ตัวพองเขียวเลยนะคะ แล้วต้องการดูมันความไม่สวยงาม แล้วต้องถ้าทางว่ามันแวบเข้ามาก็ต้องดูให้มันเป็นศ พ นั้นให้ได้ มันจะได้ดับกามอารมณ์ได้ถ้ามองว่ามันสวยมันก็จะดับไม่ได้